Radyo Tiyatrosu. Üç Kız Kardeş. Birinci Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkiye. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu İdem Türkmen. Fikret! Türkan! Neslihan, kapı çalınıyor, biriniz açın. Kızlar kıkırdamaktan beni duymuyorlar ki. En iyisi ben açayım. Sen misin Mithat Bey, buyur. Merhaba Necide. Şu elimdekileri alır mısın? Ver bey. Neler aldın yine? Gelirken pazara uğradım. Meyve filan al. Kızlar yok mu? Buradalar. Fitnat mutfakta salata yapıyor. Türkan'la Neslihan da odasında. Sen nasılsın? Günün nasıl geçti bey? İyi değilim hanım. Romatizma ağrılarım her geçen gün biraz daha artıyor. Bilmiyorum, emekli olmama birkaç ay kaldı. Olayım mı olmayayım mı diye düşünüyorum. Ol bey, daha ne kadar çalışacaksın? Allah'a şükür evimiz kira değil. Borcumuz harcımız yok. Şükürler olsun, geçinir gideriz. Öyle deme Necile. Türkan gelinlik çağına geldi. Fitnat'la Neslihan okuyor. Emekli maaşımla bu masrafların altından kalkabilir miyiz? Türkan'ı düşünme Mithat Bey. Onun çeyizi hazır sayılır. Fitnat bu sene liseyi bitiriyor. Üniversiteyi kazanırsa okuyacak. Ya Neslihan? O daha lise 1'de. 2 senesi var bitirmesine. Neslihan'ı geç. Onun okumaya hevesi yok. Birinci karnesini görmedin mi? Zayıflarla doluydu. Okumaz o. Olsun. Zar zor da olsa liseyi okutacağım Neslihan'ı. Bu zamanda insanın en az lise mezunu olması gerekir hanım. Bilmem ama ben pek okuyacağını sanmıyorum. Mis gibi kokular geliyor burnuma. Yine neler pişirdin hanım? Yaprak sarması yaptım. Bir de tarhana çorbası. Pek de güzel olmuş. Sen hep güzel yaparsın zaten. Neyse, gidip elimi yüzümü yıkayayım. Abdest alayım. Namazdan sonra da sofraya otururuz. Ya sen de hep böyle yapıyorsun zaten. Çabuk çıkart bu yüzümü. Aman be, ne kıymetli bu yüzün varmış. Çıkartmayacağım işte. Of, bizden... Ya Necile, neler oluyor? Nedir bu gürültü? Ne olacak? Türkan'la Neslihan yine kavga ediyorlar. Kızlar! Kızlar, babanız geldi, gürültü et. Şu kızına bak be anne. Yeni bu yüzümü bana sormadan alıp giymiş. Sevsinler. Yemedik ya bu yüzünü. Yemedin ama o koca vücuduna deforme ediyorsun. Bırakın artık didişmeyi. Babanız geldi diyorum. Yemek yiyeceğiz. El birliğiyle sofrayı kurun. Hoş geldin baba. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Türkan ablama bir şey söyler misin baba? Bluzunu giydim diye mi beni dövmediği kaldı? Ama o ablanın bluzu güzelim. Beğendiysen sana da alırım. Hadi çıkarıp ver de bağırmasın. Bak sesleriniz sokağa kadar çıkıyor. Babamı duydun Neslihan, ver bluzumu. Aman be, cimri ne olacak? Evet cimriyim. Fitnat kızım nerede Necile? Mutfakta. O da olmasa evin bütün işleri benim sırtıma yüklenecek. Benim güzel kızım pamuk elleriyle neler hazırlıyormuş bakayım. Kolay gelsin Fitnat. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk güzel kızım. Bütün gün böyle bağırıp dururlar. Nedir alıp veremedikleri bilmem ki. Şu kızcağızımın hiç sesi çıkmaz. Ne olurdu huyları suyları bu kızıma çekseydi. Fitnat sana çekmiş Necile. Senin gibi gözü tok, uyusal, terbiyeli tam bir mutfak kadın. Teşekkür ederim babacığım. Ama benim de giysiye ihtiyacım var. Üstümdekiler iyice eskidi. Eskisin yenisini alırız kızım. Bana bir iki ay daha müsaade et. Emekli olacağım. O zaman alacağım toplu parayla her istediğinizi alırım. Peki babacığım. Oo, yalnız Fitnat'a mı alacaksın babacığım? Biz de senin kızların değil miyiz yani? Vay sizi mutfak kedileri. Bizi mi dinliyordunuz bakayım? Tamam. Kinaye yapmayın. Hepinizi alacağım. Emekli olayım, toplu paramı alayım. Başta anneniz hepinizi giydireceğim. Yaşa babacığım. Hadi şımarmayın da sofrayı hazırlayayım bakayım. Tamam. Fitnat nerede? En son gördüğümde abdest alıyordu. Biliyorsun hanımefendi 5 vakit namazında, aynı annemle babam gibi. Annemin hep dediği gibi üçümüz de kardeşiz ama nedense Fitnat bizden çok farklı. Sen ve ben sokağı ne kadar seviyorsak o eve düşkün. O okumayı, üniversiteye girmeyi, namaz kılmayı seviyor. Ben okumadım. Anladığım kadarıyla senin de pek okumaya niyetin yok. Boş ver. Okuyup da ne olacak? Sana önemli bir haberim var. Nedir? Sen yemekte bizden önce kalkmıştın ya. Babam annem konuşurken duydum. Seni isteyen birisi varmış. Gelip görmek istiyorlarmış. Ne? Sahi mi? Uydurmuyorsun ya. İnan bana. Kulaklarımla duydum. Babam ne dersin dedi. Annem de hele bir gelsinler bakalım dedi. Kimmiş peki? Ha, ne bileyim ben. Ya bakıyorum da pek heyecanlandın. Ama meraklıymışsın evlenmeye be. Tabii meraklıyım kızım. Ben senin gibi 16 yaşında değilim. Tam 22 yaşındayım. Benim yaşımdakiler çoktan evlenip çoluk çocuğa karıştı bile. İyi de tanımadığın biriyle evlenmeyi kabul edecek misin? Yakışıklı ve zenginse neden kabul etmeyeyim? Peki senin şu meçhul yakışıklı sevgilin ne olacak? Onun için yanıp tutuşuyordun hani. Aman bırak şunu be. Ne adını bilirim ne de sanını. Her gün geliyor sokağa aygın baygın bizim pencereye bakıyor bakıyor sonra da gidiyor. Ama çok yakışıklı değil mi? Hakkını yememek lazım. Evet, bilim artistleri kadar yakışıklı. Ama bir haftadır sokağa uğradığı yok. Hoşlanıyor musun ondan? Hoşlanılmayacak gibi değil ki. Madem öyle neden yanına gidip de tanışmıyorsun onunla? Kız delirdin mi sen, nasıl konuşurum? Annem görürse ayaklarımı kırar benim. Bilmiyor musun onu sanki? Aman bırak şunları. O geri kafalılara kalırsan hayatın boyunca camdan bakarsın be abla. Sonra da seni istedikleri birine verirler. Bakalım sana buldukları nasıl biri. Oysa senin sokak sevgilin öyle mi? Artist gibi çocuk. İyi ama nasıl konuşurum o çocukla? Kolay. Sen iste ben ayarlarım o işi. Nasıl yani? Nasıl yapacaksın bu iş? Çok kolay. Giderim yanına. Ablam senden hoşlanmış. Seninle konuşmak istiyor derim. Delirdin mi Neslihan? Nasıl söylenir böyle bir şey? Ay ne var bunda? Yeter ki sen iste. Bizim okulda bir kız var. Kimi beğeniyorsa gidip ona açık açık beğendiğini söylüyor. Bilmem ki. Peki ne zaman olacak bu iş? Sen onu bana bırak. Enişteyi bizim sokakta gördüğüm zaman gider yanına söylerim. Buluşma yerini öğrenirim. Sonrası kolay. İyi ama nasıl buluşacak? Annem beni tek başıma sokağa salmaz ki. Merak etme kızım, ben annemi kandırırım. Anlaştık. Bak sakın çocuğa saçma sapan şeyler söyleme, tamam mı? Hey abla kardeş, ne kaynatıyorsunuz gene? Kız Fitnat, senin de varsa bir şeylerin söyle, halledeyim hemen. Ne demek istiyorsun sen bakayım? Anlamadın mı? Beğendiğim birisi filan yani. Aklınız fikriniz başka yerlerde değil mi? Utanın utanın. Hadi Türkan ablam evlenme çağında. Ya sana ne oluyor Neslihan? Sen daha lise talebesisin. Aklını derslerine versen ya. Öğretmenlerinle konuştun. Bütün notların kötüymüş. Aman be, vaaza başlama gene. Sen okuyorsun ya, bu bütün aileye yeter de artar bile. Sen de okusan olmaz mı? Kültürlü tahsilli olmanın kime ne zararı var ki? Okumak bana göre değil kızım. Ben özgür olmak istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Sana benzemek istemiyorum. Neden? Benim neyim var ki? Evden okula, okuldan eve. Fitnat evi temizle. Fitnat yemekleri yap. Fitnat sofrayı kur. Fitnat bulaşıkları yıka. Seninki de hayat mı be? Abla kardeş oturup da erkeklerden söz edeceğinize, biraz da ev işlerine yardım etseniz ben de o dediğin şeylerin hepsini yapmak zorunda kalmam Neslihan Hanım. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar kızım. Neden erken kalktın? Biraz daha yatsaydın ya. Bugün sınavlarım var anne. Takdirnameyi hak etmem için mutlaka iyi notlar almam lazım. Dün gece geç saatlere kadar ders çalıştım. Kahvaltımı yapıp bir kere daha göz atacağım. Aferin kızım. Sen böyle derslerinde başarılı oldukça baban öyle mutlu oluyor ki. Adamın en büyük arzusu 3 kızının da okumasıydı. Ama Türkan ablan hevesimizi kursağımızda bıraktı. Neslihan kardeşin de ondan farkı yok. Okuyacağını hiç sanmıyorum. Neslihan'ın işi gücü dalga geçmek anne. Okulda hiç sevmediğim, beğenmediğim birkaç kız arkadaşı var. Devamlı onların yanında. Kızlar sigara falan da içiyorlar. Kaç kez ikaz ettim ama kendisi beni hiç dinlemiyor bile. Olsun. Sen onun ablasısın. Yine ikazlarına devam et yavrum. Hiçbir yararı yok anne. Neslihan hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Ne benden ne de sizlerden korkmuyor. Gezmek, eğlenmek, müzik dinlemek, artistler, şarkıcılar, onun hayat felsefesi bu. Yine de onun takipçisi ol kızım. Deli dolu ama bizim kızımız senin kardeşin. Genç, cahil, başına bir şey gelsin istemeyiz. Neslihan! Neslihan! Ne var? Bekle biraz. Nereye gidiyorsun? Konuşacağım seninle. Aman konuşacak zamanı buldun abla. İşim var şimdi. Akşam evde konuşuruz. Saçmalama, eve gitmiyor musun? Annem seni öldürür. Karışma bana kızım. İşim var dedim. Arkadaşlarla pastaneye takılacağız. Sen git hadi. Yapma Neslihan. Annem seni yalnız bırakmamamı söyledi. Şimdi eve yalnız gidersen tatsızlık çıkar. Hem gezecek zaman mı? Derslerin çok kötüymüş. Çalışman lazım. Öğretmenlerin hep senden şikayetçi. Sıktın ama abla. Ayrıca derslerim umurumda da değil. Rahat bırak beni. Hadi kızlar yürü. Neslihan! Neslihan! Güya ablasıyım ama beni dinlemiyor ki. Asil kız. Ay bu kadar sohbet yeter kızlar, ben kalkıyorum. Daha yeni gelmiştik Nesliciğim, biraz daha otursaydın ya. Oturamam canım, çünkü ablamın aşkıyla konuşacağım. Ablanın aşkı mı? Hangi ablanın? Fitnat ablanın mı yoksa? Yok canım, Fitnat ablamın erkeklerle ilgisi yok. Onun bütün dünyası varsa yoksa okul. Ben Türkan ablamın aşkından bahsediyorum. Neden? Türkan ablanın aşkıyla kendisi değil de neden sen konuşacaksın? Çünkü utanıyor. Ben arabuluculuk yapacağım. Hadi bay bay. Bakalım yakışıklı Türkan ablam için buralarda tur atıyor mu yine? Amma iş be. Madem birbirinizi beğeniyorsunuz oturun konuşun. Böyle utanmayla olur mu? Ay gördüm işte. Yine bizim evin civarında bir aşağı bir yukarı geziniyor. Hey yakışıklı. Ne? Bana mı seslendin? Evet. Adın ne senin? Ercan. Sana Türkan ablamdan selam getirdim. Türkan mı? Evet. Hatırlamadın mı? Hatırlamadım, ayakları yapma bana. Bir aydır bizim evi gözetleyip duruyorsun. Şu köşedeki iki katlı binayı. Evet. Siz o güzel kızın kardeşi misiniz? Evet. Bak sana bir kıyak yapayım mı? Türkan ablam senden hoşlanmış. Eğer benimle tanışmak istiyorsa buluşabiliriz dedi. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. İstersen yarın 3:30'da okulun orada bir pastane var. Orada buluşabilirsiniz. Tamam tamam gelirim. 3:30'da demiştin değil mi? Evet. Kız Neslihan, az önce sokakta yakışıklıyla konuştuğunu gördüm. Çabuk anlat, neler konuştunuz? Hadi hadi iyisin he. Merak da bırakmadı, anlat hadi neler konuştunuz? Enişte bey yarın 3:30'da seni bizim okulun oradaki pastanede bekleyecek. Sahi mi? Peki adı neymiş? Ercan. Ercan ha? Çok güzel ismi varmış. Demek geldin he Neslihan Hanım. Kafa ütüleme. Akşam akşam Fitnat Hanım. Neler oluyor yine? Daha ne olsun? Okul çıkışı hanımefendiye eve birlikte gidelim dedim. Arkadaşlarının yanında demediğini bırakmadı bana. Sen de bana arkadaşlarımın yanında çocuk muamelesi yapmasaydın. Ben senin ablanım. Bir şey söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum. Bugün bütün öğretmenlerin seni şikayet etti bana. Derslerin hep kötüymüş. Kötüyse ne olmuş yani? Alt tarafı kalırım. Doğru söylüyor Fitnat. Neslihan koca kız artık. Senin zorunla ders çalışacak değil. Sen de mi ondan yana çıktın Türkan abla? Madem öyle ne haliniz varsa görün. Bu arada zahmet olmazsa aşağı inip sofrayı hazırlamama yardım eder misiniz lütfen? Üzgünüm ama benim işim var. Ya benim de. Anlaşıldı. Yine sofrayı kurma görevi bana düştü. Çocuklar yattı mı Necip'e? Yattılar Mithat Bey. Şu Türkan'ın işini ne yapacağız canım? Turgut Bey ısrar ediyor görücü gelelim diye. Peki damat adayı kimmiş bey? Turgut Bey'i biliyorsun, benim daireden arkadaşım. Oğlu Vedat için istiyor Türkan'ı. Ne iş yapıyormuş oğlu? Çocuğun durumu iyiymiş canım. Kumaş mağazası varmış. Namazında, niyazında, eli ayağı düzgün bir çocukmuş. Maddi durumları çok iyiymiş. Madem öyle gelip istesinler bey. Yok, önce biz Türkan'ın ağzını arayalım hanım. Bakalım niyeti var mı yok mu? İnsanları boşuna evimize çağırmayalım. Neden kıza soracakmışız ki? Sen ben uygun gördükten sonra... Öyle deme Necile, zorlu olmaz bu iş. Kızın da fikrini almalıyız. Ah kusura bakma Mithat Bey ama sen kızlarına çok yüz veriyorsun. Bu huyunu hiç beğenmiyorum. Ne yapayım Necile, üçünü de seviyorum. Onların mutsuz olmasını istemiyorum. Bu yüzden sen bir ara Türkan'ın ağzını ara bakalım. Peki, ararım. Kız Neslihan, Fitnat uyudu mu? Oo, çoktan. Kim bilir kaçıncı uykuda şimdi. Ne var? Ercan'la yarın beni buluşturacaksın ama ben evden nasıl çıkacağım? Biliyorsun annem dünyada sokağa çıkmama izin vermez. Merak etme, ben bir yalan uydururum. Anne, Türkan ablam okul çıkışı bugün bana gelebilir mi? Nedenmiş, ne yapacaksınız? Hiç, biraz vitrinlere bakmak istiyoruz. Vitrinlere mi? Ayol bir şey alacak para mı vardı vitrinlere bakacaksınız? Aman anne, almak şart mı? Bakacağız sadece. Hem ablam evde otura otura can sıkıntısından bunalıma girecek. Nedenmiş? Nedeni var mı? Gece gündüz evde. Akşama kadar seninle temizlik yapıyor evde. 40 yılda bir böyle... Peki peki. Ama söyleyeyim, geç kalmak yok. Edepli edepli gidip gelin. Bir daha hiçbir yere salmam yoksa. Merak etme, en geç 5-5.30 gibi evde oluruz. Para vereyim de gelirken bana beyaz dantel ipliği de alın. Tamam, parayı ablama verirsin. Ben okula gidiyorum, geç kaldım. Hadi eyvallah. Allah zihin açıklığı versin. Türkan! Efendim anne. Gel bakayım buraya. Efendim anne. Akşamüstü okul çıkışı Neslihan'la buluşacak mısınız? Vitrinlere bakalım dedik. Bak, peşin peşin söylüyorum. Öyle sevmediğim şımarık kızlar gibi dolanmayın ortalıkta. Edebinizle nereye bakacaksınız bakın, vakitlice de evde olun, tamam mı? Peki anne. Gelirken de bana beyaz dantel ipliği al. Şu parayı da al, birer dondurma yersiniz abla kardeş. Heyecandan öleceğim Neslihan, hadi gidelim. Gidelim, mutlaka enişte de heyecandan ölmek üzeredir. Aa, Türkan abla, senin ne işin var burada? Eyvallah, Fitnat'ı unutmuştu buyurun cenaze namazına. Şimdi işin yoksa dert anlayın. Size söylüyorum, neden geldin Türkan abla? Neslihan'la vitrinlere falan bakacağız da. Vitrinlere mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Ne vitriniymiş bu? Nedenmiş, bakamaz mıyız canım? Bana bakın, bilmediğimi sanmayın. Siz ikiniz bir dolap döndürüyorsunuz. Ama annem yalanlarınızı öğrenirse düşünün artık başınıza gelecekleri. Sen karışma işimize bakalım. Hadi git eve de derslerini çalış. Öyle olsun. Hadi eyvallah. Ay, Neslihan, şuna da birini bulsan ya. Aman bırak şu suratsız bir abla. Onun bütün dünyası okul. Hadi enişte pastanede bekliyordur, hemen gidelim. Bana bak, sen de yanımızda ol, tamam mı? Sakın beni yalnız bırakma. Elin çocuğuyla ilk seferde ne konuşacağımı bilemem. Tamam tamam, yanınızda olurum ben. Ercan'ı görüyor musun? Neslihan gelmiş mi? Gelmiş. Bak ilerideki masada oturuyor. Gel hadi abla. Ay, heyecandan ölebilirim kız. Merhaba enişte. Çok bekletmedik ya seni. Yok, ben de yeni geldim. Merhaba. Oturmaz mısınız? Bu ablam Türkan. Bu da Ercan. Abla. Hoş geldiniz Türkan. Hoş bulduk. Merhaba Neslihan. Ne içeceksin? Bilmiyorum. Bugünkü siparişleri enişte ısmarlayacak. Tabii tabii. Ben kola rica edeyim. Ben de. Bize 3 tane kola. Tamam. Neslihan, siz bu garsonla tanışıyorsunuz galiba. Evet. Her gün okul çıkışı arkadaşlarla buraya takılıyoruz. Dün kardeşiniz gelip de buraya geleceğinizi söyleyince öyle mutlu oldum ki anlatamam Türkan. Bir türlü size ulaşamıyordum. Şey, haberim yokken gelip söylemiş size. Çok da iyi yapmış. Sigaran var mı enişte bey? Tabii tabii. Buyur. Al. Eyvallah. Türkan siz de kullanıyor muydu? Ay, arada sırada bir tane de beni alayım. Buyurun. Bundan sonra her zaman görüşeceğiz değil mi Türkan? Abla siz konuşa durun, ben annemin ısmarladığı dantel ipliğini alıp geleyim. Peki. Ne iş yapıyorsunuz Ercan? Askerden yeni döndüm, yakında da bir dükkan açacağım. Öyle 3 kuruş maaşa memurluk yapamam ben. Doğru. Benim babam memur, bu yüzden kıt kanaat geçiniyoruz. Yok, bizim durumumuz iyidir. Babamın evi arabası falan var. Dükkanı bir açayım, para olup gibi akacak. O zaman bir araba da ben alacağım. İnşallah. Seni ne zamandır takip ediyordum biliyor musun? Bilmez olur muyum? Bir kere gördüm ama hemen vuruldum sana Türkan. Ben de sana. Sık sık buluşuruz artık değil mi? İnşallah ama ailem biraz mutasiptir. Öyle sokağa çıkmama kolay kolay izin vermezler. Ama Neslihan bir çaresini bulur. Geldim işte. Pastanenin hemen yanında satıyorlarmış danteli. Vakit ilerledi. Biz kalkalım artık ha? Biraz daha otursaydınız. Başka zaman enişte, ilk seferde gecikerek annemi kıllandırmayalım. Ercan bir daha ne zaman buluşuruz diyor. Evet, Türkan'a kavuştum mu artık, bir daha peşini bırakmam. Merak etme enişte bey, ben buluşmanızı ayarlar sana haber veririm. Nereye takılıyorsun sen? Çarşının oradaki bilardo salonuna. Ama arası uzamasın ha. Merak etme, uzamaz enişte. Hadi Türkan ablan. Tamam. Ettim beni. Ne öyle Ercan'a devamlı enişte enişte deyip durdun? Yalan mı? Eniştem olmuyor mu? Çocuk sana vurgun. Gör bak, seninle evlenmek isteyecek bu. Herhalde bir itibar gibi. Hadi şu zili bir daha çal. Oo, abla kardeş teşrif etmişler. Girin bakalım. Fitnat, annem meraklandı mı? Meraklanmaz mı? Nerede kaldı bunlar diye başımın etini yedi durdu. Aman bırak, söylenirse söylensin. Nerede kaldınız? Saat kaç? Geldik işte anne. Saat geçti ki, daha 5:30. Nereye gittiniz bakayım? Söyledik ya anne, vitrinlere baktık. Çarşıda dolaştık, dondurma yedik. Bu arada senin ısmarladığın dantel ipliğini de aldık. İyi. Gidin üstünüzü çıkarın, toparlanın. Birazdan babanız gelir. Bu akşam sofrayı siz hazırlayacaksınız. Öyle fellik fellik gezmesini biliyorsunuz. Biraz da ev işi yapın bakalım. Manş. Mithat Beyciğim, karar verdiniz mi? Kızın Türkan'ı istemeye gelebilir miyiz artık? Bana birkaç gün daha izin ver Turgut Beyciğim. Bilirsin seni severim. Bunca yıllık mesai arkadaşız. Ben razıyım ama kıza da sormak lazım. Malum onun da fikrini almam. İyi ya, sorun o zaman. Bana kalırsa Vedat'tan daha iyisini bulamazsınız. Oğlum diye söylemiyorum ama pırlanta gibi çocuktur. Yüksek tahsili değil ama sanatkar çocuktur. Koskoca bir kumaş mağazası var. Bayağı iyi kazanıyor. Tam sana layık bir damat. Muhakkak öyledir Turgut Bey. Hele arada sen olduktan sonra. Ama dedim ya, bir de kızın fikrini alalım. Ben sana yarın iyi kötü bir cevap veririm. Nasılsın Necile? Karnım çok aç bilirsin. Hoş geldin Mithat Bey. Hele biraz dinlen, temizlen. Kızlar hemen kurar sofrayı. Necile, yemekten sonra Türkan'ın ağzını bir ara bakalım. Evlenmeye niyeti var mı? Turgut Bey sıkıştırıyor. Vedat'tan iyi damat bulamazsın. Pırlanta gibidir, zengindir. Namazında niyazındadır diyor. Olur bey. Sen yukarı yatmaya gittiğinde ben konuşurum onunla. Konuş da bana haber ver. Yarın daireye gittiğimde Turgut Bey'e iyi kötü bir cevap vereyim. Evet anne, benimle ne konuşacaksın? Seni isteyen biri var kızım. Babanın iş yerinden Turgut Bey'in oğlu. Baban araştırmış. Çalışkan, terbiyeli, namuslu bir gençmiş. Dükkanları varmış. Görgüleri, görenekleri bize uygun. İyi insanlarmış. Görücü gelmek istiyorlarmış. Ne diyorsun? Ne diyeyim şimdi? Bu da nereden çıktı durup dururken? O da ne demek kızım? Kaç yaşına geldin artık? Evlenip bir yuva kurmalısın. Hem sen değil miydin evlenmek isteyen? Tamam da hiç görmediğim, bilmediğim, tanımadığım biriyle değil. Nasıl tanıyıp bilecekmişsin ki? Evlenmek böyle olur. Ben babanla evlenirken tanıyıp biliyor muydum onu? Yoksa o neydi belirsiz zamane kızları gibi önceden gezip tozarak mı evlenmeye kalkacaksın? Tövbe tövbe. Yok kızım, bizim kitabımızda öyle şey yazmaz. Aman be anne, şu geri kapalılıktan bir türlü kurtulamadınız gitti. Kız gece vakti beni günaha sokma. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sabah babana söyleyeceğim. Evet desin, gelsin istesinler aman seni. Aman be, aman be. Zaten kabahat sana soranda. Hep o babanızın yumuşaklığından oluyor bu. Gelip istesinler seni. Seni bir an önce baş gözetmek lazım. Aman aman, tamam nasıl istiyorsanız öyle yapın. Zaten hep sizin istediğiniz oluyor bu evde. Delirmiş bunlar, resmen geri kapalılar. Ne oluyor? Neyin var Türkan abla? Hayrola, ne oldu abla? Daha ne olsun. Zorla evlendirmek istiyorlar beni. Zorla mı? Ya ama abla, sürekli evlenmek istediğini söyleyen sen değil miydin? Kızım senin aklın almaz. O zaman Ercan yoktu. Şimdi Ercan var. Ercan mı? O da kim? Türkan ablamı çok seven bir çocuk. Madem öyle Ercan gelip istese onunla evlensin. Aman git işine be Fitnat. Aptal aptal konuşma. Sen anlamazsın bu işlerden. 18 yaşına geldin ama hala cahilsin bu konularda. Sen otur derslerini çalış. Sen de boşuna ağlayıp durma be Türkan abla. Tamam gelsinler istemeye. Beğenmedim istemiyorum dersin olur biter. Zorla veremezler ya seni. Yarın gidip Ercan'ı görür zaman. Onunla bu konuyu muhakkak konuşmalıyım, tamam mı? Tamam tamam ağlama. Yarın bulur konuşurum. Türkan'la konuştun mu Necile? Konuştum. Ne zaman istiyorlarsa gelsinler. Kabul etti mi yani? Biraz mırın kırın etti ama bakma sen ona. Kız kısmı nazlanır böyle, bilmez misin? Zorlamasaydın kız hanım. Bu işler zorlu olmaz. Sen bu kızlara çok yüz veriyorsun Mithat Bey. Bırak biz istediğimiz gibi hareket edelim. Peki peki. Cumartesi gelsinler mi, uygun mu? Uygun be. Bir kek bir de kurabiye yaparım. Çay veririz bir de vişne şerbeti. Yeter. İlk seferde daha fazlası olmaz. O taraflarını sen bilirsin artık. Ben karışmam. Ben sana para bırakırım. Alınması lazım gelenleri sen alırsın. Neyse. Ben gideyim artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağlıkla kal. Selametle Mithat Bey. Selametle. Demek öyle. Peki şimdi evlenecek misin o seni isteyen? Bilmiyorum Ercan. Annem ve babam tutturdu. Bundan sonra seni istediğim zaman görebilecek miyim onu bile bilmiyorum. Ayak. Tam da seninle yeni tanışmışken olacak iş mi bu ya? Elini çabuk tut enişte bey. Yoksa ablamı elinden kaçıracaksın ha. Aman dur kız sen söze karışma hemen. Tamam kızma. Ben öteki masaya geçiyorum siz eniştemle baş başa sohbet edin. Merhaba Neslihan. Ne içersin? Merhaba Erdal. Bir Nescafe getir sütlü olsun. Tamam. Bir de sigara versene. Amerikan olsun ama. Elbette. Al. Eyvallah. Yakayım. Sağ ol. Sana bir şey söyleyeyim mi Neslihan? Söyle bakalım. Biliyor musun sana çok alıştım. Her gün yolunu bekliyorum. Yok ya. Asılıyor musun yani bana? Şey. Sadece hoşuma gidiyorsun. Çok güzel bir kızsın. Sen de garson marsonsun ama bayağı yakışıklısın ha. Türkan abla, Ercan ne dedi senin evlenme işine? Çok üzüldü Neslihan. Ellerimi tutup gözlerimin içine bakarak sen benden başkasıyla evlenemezsin. Mutlu olamazsın dedi. Vay! Tıpkı Türk filmlerindeki esas oğlan gibi konuştu ha? Aman alay etme be Neslihan. Benim de onun da ciğeri yanıyor işte. Peki sonuç ne abla? Ne dedi sana? Evlenme mi dedi, evlen mi dedi? Ne dedi? Bak bu haber onu şok ettiği için tam bir şey diyemedi. Ama inan çok üzüldü. İyi de üzülmek sizi birbirinize kavuşturmaz ki. Bu cumartesi seni istemeye gelecekler. Ne diyeceksin gelenlere? Sen onu bırak asıl anneme ne diyeceğiz şimdi? Bir saat diye izin aldık, iki saati geçti. Aman yine açacak ağzını yumacak gözünü. Aman sen de amma korkuyorsun annemden be. Koskoca kız oldun. İki çift laf söylesene. Bak bana bir şey söyleyebiliyor mu? Ben hemen cevabını veriyorum. Ne bu ayol, esir miyiz biz bu evde? Bu son. Bundan böyle artık değil bir saat, bir dakika bile sokağa çıkmanıza izin vermeyeceğim. Kızma be anne. Neslihan etek beğenmişti, ona baktık. Evet. Biliyorsun tek başıma bir şey alamıyorum anne. Türkan ablama gösterdim. Hadi hadi bilmez miyim ben sizi? Etekmiş. Hani nerede? Aklını sıra çocuk kandırıyorsunuz. Aman anne. Sus konuşma. Derhal mutfağa git salatayla çorba yap. Sana gelince of. Neslihan Hanım sen de doğru odana derslerini çalış. Okulların kapanmasına birkaç hafta kaldı. Söylemedi deme. Eğer sınıfta kalırsan seneye okula mokula yollamam seni. Aman tamam tamam. Yarın akşam adam gibi bir şeyler giyin üzerinize. Türkan'ı istemeye gelecekler. Evet, gelelim meseleye. Fazla merasime gerek yok. Mithat Bey benim 25 yıllık ahbabımdır. Biz bu akşam buraya Türkan kızımız için geldik. Kızımızı daha görmedik ama ben oğlum Vedat'a olduğu gibi kızınız Türkan'a da her konuda kefilim. Şey, affedersiniz. Ben Türkan'a söyleyeyim, kahvelerinizi getirsin. Kız, ne yapıyorsun burada? Hadi kahveler. Aman, yapıyorum ya işte. Bu nasıl kahve yapmak öyle? İnsan gelip bir sorar. Nasıl içerler, ne isterler? Hiçbir yol yöntem öğretmedim ben size ha? Anneanne, aman üzerime bağırma, sinirlerim bozuk zaten. Önce gel içeri, bir hoş geldiniz. İnsanlar neredeyse kalkıp evlerine gidecekler. Neslihan, sen ne arıyorsun ablanın yanında? Ne olmuş? Ablamın yanında bulunmak suç mu yani? Sus, yırtarım ağzını valla. Siz ikiniz bir şeyler döndürüyorsunuz ama elbet kokusu çıkar. Sizin yüzünüzden evin huzuru kaçtı be. Aa, iyi be, ne bana çemkiriyorsun? Kızına söylen, ben burada duruyorum. İçeriye girmek istemeyen o. Ne demek gelmek istemiyor? Bal gibi de gelecek. Yürü bakayım. Ay, tamam, bir tekne geliyorum işte. Efendim, işte Türkan kızımız da geldi. Şu güzelliğine, hanımlığına bakın. 41 kere maşallah. Hoş geldiniz. Kahvelerinizi ikram edeyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Mithat Beyciğim, geliş nedenimiz malum. Kızımız Türkan Hanım'ı da gördük. Beni tanırsınız, nasıl bir adam olduğumu bilirsiniz. Oğlum Vedat da aynı benim gibi evine bağlı mazbut bir gençtir. Askerliğini bitirdi, geliri hayli yüksek bir kumaş mağazasının sahibidir. Bu nedenle Türkan Hanım kızımızı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyoruz. Eh, kısmetse olur inşallah. Hele bir tanısınlar birbirlerini. Malum, devir değişti. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Tabii, haklısınız Necila Hanım. Konuşalım, anlaşalım. Gerekiyorsa çocuklar da görüşsünler. Biz işi uzatmak niyetinde değiliz. Kısmet artık efendim, ne diyelim. Allah kısmet etmişse olur tabii. Eh, madem öyle biz kalkalım artık. Sizden haber bekliyoruz. Ne diyorsun sen kız? İstemiyorum işte, var mı bir diyeceğiniz? İstemiyorum. Zorla eğlendirmezsiniz ya beni. Şuna da bakın, nasıl bağırıyor. Sen annenle nasıl konuşuyorsun böyle, terbiyesiz? Bugüne kadar evlenmek için deli divane olan sen değil miydin ha? Ne istiyorsun? Bana ne o adamdan? Ben o adamla evlenmek istemiyorum ki anne. Ya kimi istiyorsun peki? Konuş benimle kız, konuş, yoksa başka biri mi var ha? Varsa var, ne olmuş yani? Ne? Kız, seni öldürürüm. Kıtır kıtır keserim, bilmiş ol. Kimin nesi bu? Ne zaman gördün? Ne zaman tanıştın? Neslihan! Kız Neslihan, hemen buraya gel. Ne bağırıp duruyorsun anne? Geldim işte. Kız, neler döndürüyorsunuz siz? Söyleyeceksin yoksa öldürürüm seni. Neyi söylememi istiyorsun anne? Türkan denen bu aşiftenin hakkındaki serseri kim, onu söyle. Ben ne bileyim anne, inanabilirim yok. Sus, yalan söyleme, sen biliyorsun. Mutlaka biliyorsundur. Yok vitrin bakacağım, yok etek bakacağım diye zırt pırt aldım bunu, dışarı çıkarttın. Söyle arkadaşı kim bunun? Söylemezsen okula yollamam seni. Evden dışarı adım attırmam bilesin. Aman söyleme, söyle işte, ne olacak? Öldürecektin ya beni. Çiçeğim, bilmiyorum ki. Var işte, var biri var. Onu istiyorum ben. Ondan başkasıyla asla evlenmem. Aman Allah'ım, ne günah ettim ben. Demek bizden habersiz elini adamlarıyla kırıştırdın ha? Arkadaşın kim bilmiyorum ama benim cesedimi çiğnemedikçe onunla evlenemezsin. Anlıyor musun? Evlenemezsin. Madem öyle, ben de sizin bulduğunuz o çocukla evlenmem işte. Öyle bir evlenirsin ki, istersen itiraz et, gebertirim seni. Hayır. Hemen evleneceksin. Hayır. Vedat aklı başında bir çocuk. İtirazsız evleneceksin onunla. Evlenmeyeceğim. Sus. Ağlarım seni vallahi. Namusumuzu ayaklar altına aldın ha. Nerelerde gezdin o serseriyle? Ne zaman gezdin? Defol karşımdan sürtük. Sana gelince Neslihan Hanım, bunlar hep senin yüzünden oldu. Görürsün sen. Bak, karnende bir tek kırık olsun, bir daha okul yüzü görüyor musun? Bir daha ne pazar ne çarşı, hepsi bitti artık. Okula bile ben gireceğim sizi almaya. Ben ne yaptım ki beni suçluyorsun anne? Utan. Fitnat ortada. Bari onu örnek al be. Kime çekmişsin sen? Defol karşımdan, defol. Doğru odana git ve derslerine çalış. Türkan denen o sürtükle tek kelime konuştuğunu görmeyeyim. Bak neler yapacağım sana, görürsün günün. Hemen şeyi itiraf et, hem de ağla. Salak! Neden anneme Ercan'dan söz ettin? Mecbur musun söylemeye? Ne yapayım yani? Yoksa beni Vedat denen o çocukla evlendirecekti. Şimdi evlendirmeyecek mi sanıyorsun? Aklında yoksa bile zorla da olsa evlendirecek. Hayır, ölürüm de evlenmem olmayı mantığıyla. Ercan'ı istiyorum ben. Bence acele etme. Seninle evlenmek isteyen bu Vedat da fena çocuk değil. Yakışıklı, boylu poslu. Ayrıca da çok zenginmiş. Baksana kumaş mağazası varmış. Hı. Sanki Ercan fakir mi, o da zengin. Nereden biliyorsun? Kendi söyledi. Askerliğini yeni bitirmiş. Çok parası varmış. Yakında da dükkan açacakmış. Yani hala Ercan'ı mı istiyorsun sen? Evet. Mutlaka onunla buluşup konuşmam lazım. Tamam. Tamam, panik yapma. Bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Hayrola Neslihan? Türkan'dan bir haber mi getirdin? Evet. İşler kötü Ercan enişte. Ne oldu? Annem her şeyi biliyor. Seni de öğrendi. Bu yüzden Türkan ablamı alelacele evlendirmeye kalktı. Yapma be. Durumlar kötü yani. İyi de ne yapabilirim ki? Sen ne diyorsun? Ben ne bilirim? Ama bir şeyler yap. Yoksa Türkan ablam canına kıyacak ha? Yok canım, daha neler. Gözüm çıksın ki doğru söylüyorum. Seni çok seviyor. Şimdi sen kaç desen kaçacak. Her şeyi göze almış. Kaçacak mı? Yani... İstesem benimle kaçar mı? Bir dakika bile tereddüt etmez. Vaziyeti o kadar fena. O zaman ben bir şeyler ayarlayayım. Olmazsa kaçırır, bizim eve götürürüm. Neyse, seninle haber gönderirim, tamam mı? O zamana kadar Türkan hiç sesini çıkartmasın. Ne denirse peki desin. İyi, söylerim. Ne yapacağını düşün, karar ver. Beni her zaman okul çıkışında bulabilirsin. Tamam, hadi şimdi eyvallah. Sen gitmiyor musun evine? Biraz oturacağım. Ha, çaktım. Sen de bu pastanenin garsonuyla flört ediyorsun galiba ha? Yok canım, Erdal'la sadece arkadaşız. Peki peki. Hadi eyvallah. Güle güle. Selam Nesra. Sigara vereyim mi? Ver bakalım Erdal. Sen beni takip ediyorsun galiba. Ne sandın ya? Çok hoşlandım sende. Al sigaranı. Bu ne biçim sigara böyle, dolma gibi sarılmış. Öyle, bu seferki sigara farklı güzelim. Bunu her yerde bulamazsın. Bu sigara içtin mi ayakların yerden kesilir. Kendini bulutların üzerinde geziyor gibi hissedersin. Sen şuna esrarlı sigara desene akıllım. Evet öyle, esrarlı sigara. Daha önce hiç içmiş miydin? Hayır ama çok merak ediyorum. O halde yak bakalım güzelim. Fitnat, kapıya bak kızım. Mutfaktayım, ellerim yağlı. Olur anneciğim, ben açarım. Neslihan, nedir bu halin? Ne var kızım? Maymun görmüş gibi ne bakıyorsun yüzüme? ne bileyim. Göz bebeklerin büyümüş. Sonra sarhoş gibisin. Bir şey mi içtin yoksa? Saçmalama Fitnat. Çekil de içeriye gireyim. Gir bakalım. Annem nerede? Mutfakta yemek yapıyor. Türkan ablam odada mı? Ne sandın? Annem bakkala bile göndermiyor onu. İyi, saklasın da turşusunu kurusun. Ben odaya çıkıyorum. Fitnat, gelen kimmiş kızım? Neslihan geldi anne. Anlat hadi, Ercan'ı gördün mü, konuştun mu onunla? Gördüm. İçinde bulunduğum durumu anlattım. Kızı zorla evlendiriyorlar enişte dedim. Ne dedi? İstiyorsa kaçırırım, bizim eve götürürüm dedi. Sahi mi? Evet. Ben işleri ayarlayıncaya kadar ailesine ters gitmesin, annesine derse peki desin dedi. Ben nikahdan önce kaçırırım kendisini dedi. Çok şükür be. İşte şimdi içim rahat etti. Ama... Sen de bu arada annemle ters gitme Vedat. Tamam. Denen o çocukla evlenmeyi kabul etmiş, ayaklarına yat, ben uyuyorum. Tamam. Acısın! Sus! Sus yoksa boğazını sıkacağım şimdi, gerizekalı çocuk! Bıktım, bıktım bu hayattan! İşportacı bir koca, gerizekalı bir çocuk, serseri bir oğlan! Yo ana! Yine kendi kendine ne söylenip duruyor? Sen misin Ercan? Ben söylenmeyeyim de kim söylensin? Bu evdeki herkes bir alem. Baban 3 kuruş kazanır, içkiye yatırır. Sen avare gezer dolaşırsın. Gerizekalı kardeşin Ertan karnı acıkınca bağırmaktan başka bir şey yapmaz. Of! Of! Nedir benim bu çilem ya Rabbim? Tamam nedir anne, tamam. Söylenip de canımı sıkma, kafam bozuk zaten. Ne oldu ki? Yok bir şey. Hem olsa bile çaremi bulacaksın. Hele sen anlat bakalım derdini. Bakarsın bulurum, el elden üstündür. Kız meselesi. Kız mı? Ne kızı oğlum? Bir kız işte. Evlenmek istiyor. Evlenmek mi dedin? Sen benimle alay mı ediyorsun Ercan? Nasıl olacakmış bu iş? Niye olmasın? Benim başkalarından ne eksiğim var anne? Eksiğini saysam defter sayfaları almaz ulan. Bir kere asker kaçağısın. İkincisi işsiz güçsüz serserinin tekisin. Üçüncüsü evlendiğin kız bakalım şu iki gözlü pis gece konduya gelmeye razı olacak mı? Biliyor mu bizim meteliğe kurşuna tam bir aile olduğumuzu? İkide bir kusurlarımı başıma vurma ana. Hmm. Ne yapayım, iş yok işte. Kolay mı sanıyorsun iş bulmayı? Varsa bul çalışayım. Bağırma bana. Yalan mı söylediklerim? Kendimizi bile zor doyururken bir de gelin getireceksin bu eve ha? Bir boğaz daha. Onu nasıl doyuracağız ha? Ardından bir bebek olursa sonumuz ne olur? Günah değil mi bana? Ne yani, fakiriz diye hayatımı yaşayamayacak mıyım? Evlenemeyecek miyim ben? Elbette evleneceksin. Elbette evlen. Elbette sen de bir yuva kuracaksın. Allah'ın izniyle, ama önce bir tertibe düzene sok kendini. Bir iş bul, para biriktir. Eğer kız seni seviyorsa birkaç sene bekler. Sen ne diyorsun be? Kızı zorla bir başkasıyla evlendiriyorlar. Hiç o kadar bekleyebilir mi sanıyorsun? Ha? Bugün Turgut Bey'le konuştum. Türkan'a bayılmışlar Necili. Kızımızın ne güzelliğini, ne hanımefendiliğini bıraktılar. Bu sözlerden çok memnun oldum tabii. Başka ne dediler? Çok güzel bir düğün yapacaklarmış. Evlendikten sonra da pek uzağa gitmeyeceklermiş. Bize yakın bir yerde ev satın alacaklarmış. En çok da buna sevindim Necili. Türkan yakınımızda olacak. Allah hayırlısı neyse onu göstersin. Nasıl Türkan'ın durumu? Eskiden olduğu gibi yine istemem diyor mu? Duruldu mu biraz? Durulmayıp da ne yapacak Mithat Bey? Yok öyle şey. Küçücük kız bizleri parmağında mı oynatacak yani? Biz ne dersek o olur bu evde. Sen çok yüz veriyorsun bunlara. Ne yapayım Necile, kıyamıyorum hiçbirine. Her neyse. Söz kesmek için gelmek istiyorlar. Ne diyeyim? Bu işin fazla uzamasını ben de istemiyorum bey. Söyle yarın akşam gelsinler, sözü keselim. Olur. Sen de Türkan'a söyle. Geçen seferki gibi surat asmasın. Vedat'tan iyi koca bulamaz. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin. Sana da be. Türkan. Efendim anne. Yanıma gel bakayım. Efendim anne. Yarın akşam Vedat'ın ailesi söz kesmeye gelecek. Duydun mu? Duydum anne. İyi, geçen seferki gibi mutfağa kapanıp da zırlama. Görmeyeceğim öyle bir şey yaptığını, tamam mı? Yoksa her şeyi babana anlatırım. El alemin serserisiyle anlaştığını söylerim. Anladın mı? Anladım anne. Çocuk çok zenginmiş. Şahane bir düğün yapacaklarmış. Bize yakın bir yerde ev alacaklarmış. Kız bundan iyi kısmet olur mu? Devlet kuşu demektir. Siz nasıl isterseniz. Aferin. Hah şöyle. Ana baba lafı dinlemek kimseye zarar getirmez kızım. Biz ne yapıyorsak senin iyiliğin için yapıyoruz. Bizim bütün maksadımız senin yoksulluk çekmemen, mutlu olman. Teşekkür ederim. Söz kesildikten sonra ne zaman istersen Vedat'la buluşur dolaşırsınız. Böylece birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı bulursunuz. İstanbul'un bu bölgesini çok severim Türkan. Ne zaman başımı dinlemek istesem buraya gelirim. Evet. Buranın manzarası bir harika. Bütün adalar ayağının altında. Görüyor musun? Evet görüyorum. Neden yüzün asık Türkan? Eğer beraberliğimizden çekiniyorsan artık buna gerek yok. Dün geceden beri sen benim resmen sözlümsün. Çok yakında da eşim olacaksın. Evet öyle. Bir aya kalmaz bir araba alacağım. O zaman seni istediğin yere götürürüm. İstersen sen de öğrenirsin sürmesini. Ya ama ben beceremem ki, nasıl öğreneceğim? Kursa gönderirim seni. 2 ayda öğrenirsin. Ehliyet aldığın zaman arabayı sana veririm. Hep sen kullanırsın. İyi, o zaman kursa giderim. Evlendikten sonra bir de yazlığımız olacak. Silivri'de deniz kenarında bir arsamız var. Oraya 2 katlı dubleks bir ev yaptırırız. Yaz aylarında arabana atladığın gibi yazlığına gidersin. Ben de akşamları gelirim. İnşallah. Gidelim istersen. Babana erken geliriz diye söz vermiştim. İyi gidelim. Benim de evlenmeyi istiyorsun değil mi Türkan? Ben mi? Tabii elbette istiyorum. Thank you. Ben eve gidiyorum kızlar. Anamı yine heyheyleri üzerinde. Hadi eyvallah. Neslihan. Ah, Ercan. Ne haber enişte? Yoksa beni görmeye mi geldin? Evet. Türkan'ı merak ettim. Ne yapıyor şimdi? Ne yapsın zavallı? Geçenlerde söz kesildi. Yok ya. İyi ama hani beni seviyordu. Benimle kaçmaya hazırdı. Hazır. Ne yapsın zavallı? Annemin baskısına dayanamadı. Bir de sen annesi ne derse onu yapsın demedin mi? O da öyle yapıyor işte. Ha, o zaman iş başka. Bak ne diyeceğim. Yarın ayarla da ablanı okul çıkışı pastaneye getir. Onunla konuşmak istiyorum. Olur, geliriz. Hadi eyvallah. Güle güle enişte. Neslihan. Sen miydin Fitnat? Ödüm patladı be. Nereden çıktın sen? Az önce konuştuğun o çocuk Türkan ablama takılan Ercan değil mi? Evet o. Sana ne? Ne demek sana ne? Türkan resmen sözlü. Eğer annem senin bu serseriyle hala konuştuğunu duyarsa kıyameti koparır. Saçmalama Fitnat. Ben onunla konuşmuş filan değilim. Bilmez misin bu tipleri hala ablamın peşinde. Ablamın evlenmek üzere olduğunu söyledim ona. Ya? İnşallah söylediğin gibidir Neslihan. Yoksa Türkan hala bu adamla konuşuyorsa çok ayıp. Vallahi annem ikiniz de dilim dilim doğrar. Yok canım, bitti o iş. Türkan önce biraz nazlandı ama şimdi hayatından çok memnun. Dün Vedat'la gezmeye gittiler ya, bayılmış çocuğa. Ne? Ercan yarın pastanede beni mi bekleyecek? Evet abla, çok önemli, mutlaka gelsin dedi. Birden tüylerimi perdi kız. Neslihan, sakın kaçma teklifinde bulunmasın bana. Başka neden çağırsın ki seni abla? Evleneceğini biliyor. Doğru. İyi ama yarın nasıl buluşacağım? Anne mümkün yok, dışarı çıkmama izin vermez. Merak etme, bırakır. Vedat'la gezmeye çıktın. Ondan hoşlandığını söyledin ya. Annem şimdi yumuşamıştır sana. İyi ama yine de bir bahane bulmamız lazım. Ben bir bahane buldum. Bana da söyle. Okulda resim sergisi açıldığını ve sınıf öğretmeninin bu sergiyi mutlaka görmemiz gerektiğini, gelmeyenleri sınıfta bırakacağını söylerim. Geç kalacağım için de senin de benim yanımda olman da yarar var diyeceğim. Tamam. Hadi hadi, geçen sefer çevirdiğiniz numaraları unuttuğumu mu sanıyorsunuz? Hem gelin olacak kızın sokakta işi neymiş? Anne, Neslihan okuldaki resim sergisini izlemek zorundaymış. Öğretmen ona göre not verecekmiş. Evet anne, hoca sergide bulunmayanlara kırık not vereceğini söyledi. Ben de gecikeceğim için Türkan ablamın da gelmesini istedim. Hem ablam artık sözlü. Neden ona itimat etmiyorsun ki? Allah biliyor ya, benim ikinize de itimadım yok. Ay saçmalama anne, artık geçti onlar. Benim şimdi hayatımda bir tek kişi var. O da sözlüm Vedat. Aslında haksızlık etmişim ona, hiç de fena biri değilmiş. Konuşkan, kibar, centilmen. Bana araba ve yazlık alacağını söyledi. Sahi mi? Aferin Vedat'a. Bak, baştan istemedin ama gördün işte, aslan gibi çocuk. Varlıklı bir aile. Göreceksin, öyle mutlu olacaksın ki onunla. Tamam mı anne? Türkan ablam akşamüstü okul çıkışı gelebilir mi? Tamam gelsin ama gecikmeyin. Hava kararmadan evde olun. Tamam. Neslihan söyledi. Sözlenmişsin ha? Başka ne yapabilirdim ki? Annem Demokles'in kılıcı gibi başımda. Ayrıca sen Neslihan'a annesi ne derse onu yapsın, nikahtan önce onu kaçırırım demişsin. Doğru, öyle söylemiştim. Ne yapacaksın, karar verdin mi? Kaçırmaktan başka bir çare yok mu? Bir de biz gelip istesek seni. Saçmalama Ercan. Ailen beni verdi diyorum. Parmağıma baksana, söz yüzümü görmüyor musun? Bir aya kadar da nişanım yapılacak. Peki tamam, madem öyle ben de kaçırırım. Ay, sahi mi, ne zaman? Bilmiyorum ama nikahın kıyılmasından önce kaçırırım. Nereye kaçıracaksın be? Bir yerlere kaçar, izimizi kaybettiririz. Daha sonra da gelir bizim eve yerleşiriz. Hayrola Neslihan, bugün tek başına gelmişsin pastaneye. Mecburen. Ablamla enişteme buluşturdum. Onlar rahat rahat konuşsun diye ben de buraya geldim. Bir sigara versene. Hangisinden? Hakiki sigara mı yoksa? Hakikisini ne yapayım? Geçen gün verdiğin o esrarlı sigaradan ver. Harika bir şeymiş. Öyle ama fiyatı da harikadır. Esrar bu kızım, tekel bayisinde satılmıyor. Tamam be Erdal, kaç paraysa veririz. Hadi ver bir tane. Bu sefer de bedava vereyim ama bir daha parasız verme. Al bakalım. sağ ol. Bakıyorum da fena alıştın Esra'da. Öyle. Bunu içince her türlü dertten, kederden arınıyorsun. Bambaşka bir insan oluyorum. Bundan böyle devamlı bundan içeceğim. Bak tekrar söylüyorum. Bir daha istersen parasını ödemek zorundasın, tamam mı? Tamam be yakışıklı. Tamam öderiz. Eyvah. Ablanla konuştuğu çocuk geldi. Görmesinler. Ver şu esrarlı sigarayı bana. Boş ver, gelirlerse gelsinler. Ver şu esrarlı sigarayı diyorum. Başını belaya mı sokacaksın? Ver yoksa bir daha hazırını koklatmam sana. Aman tamam tamam al. Neslihan biz geldik. İyi hoş geldiniz. Ne haberin işte, ne yaptınız? Konuştuk işte. Bir şeyler yapmaya karar verdik. Yolda anlatırım. Hadi kalk gidelim. Gecikirsek annem yine kıyameti koparır. Neslihan ne var senin? Dalga yemiş vapur gibi sallanıyorsun. Hasta mısın yoksa bir şey mi içtin? Yok canım. Gayet iyiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi geliyor bana. Sanki bulutların üzerinde yürüyorum abla. Yoksa ayaklarını yerden kesen şu yakışıklı garson mu? Erdal'ı mı kastediyorsun? Doğru. Ayaklarımı o kesiyor yerden. Yakışıklı çocuk. Anlaşılan sen de onunla flört ediyorsun galiba. Boşver. Beni bırak da Ercan'la ne yapmaya karar verdiniz onu söyle. Hiç. Kaçmaya. Sahi mi? Evet. Harika. Ne zaman peki? Zamanını o sana söyleyecek. Ercan, neden yemek yemiyoruz? Karnım aç değil baba. Yemekler güzel olmuş Rukiye, aferin. Afiyet olsun Haydar. He Ertan, sen de yedin mi oğlum? Yedim. Aferin oğluma. Hiç aç kalır mı o gerizekalı? Karnı acıkınca etinden et kopartıyorlar sanki. Kıyametler kopuyor. Ciyak ciyak açım diye bağırıyor. Bıktım artık, canımdan bezdim. Tamam ulan karı, başlama yine. Kırarım kafana bak ha. Ne iş be, bir dokun bin ah işit. Ercan. Ne var baba? Ne ulan süklüm püklüm duruyorsun öyle? Bir derdin mi var? Söyle de öğrenelim ha. Yok bir şey. Ben söyleyeyim. Bir kız varmış. Onunla evlenmek istiyor. Yok ya. Doğru mu lan? Evet. Öyle baba. Ne var bunda? Delikanlı değil misin? Elbette seveceksin, isteyeceksin. İstiyorsan evlenebilirsin de. Sen ne diyorsun be sarhoş adam? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evlenebilirmiş. Neyinle evlenecek? Neyine güvenip de elin kızını alıp bu pis eve getirecek? Biz kendi boğazımıza zor yetişiyoruz. Amma büyütüyorsun be anne. Bizim ne yükümüz olur ki sana? Hepimiz ne yiyorsak kız da onu yer olur biter. Hem işe girer çalışırım da be. Çok duyduk bu çalışma laflarını. Çok. Hem daha askerliğini bile yapmadın. Asker kaçağısın sen. Polis seni bir yakalasa doğru askere... Boşver. Yakalasalar bugüne kadar yakalarlardı. Oğlan doğru söylüyor Rukiye. Kuş kadar gelinin ne yükü olur ki? Hem evde sana yardımcı da olur. Bak ev temizliğiydi, boklu çamaşırlardı diye şikayet edip duruyordu. Yaptırırsın bu işleri ona, olur biter. Sonra Ertan'a da bakar. Lan Ertan, ister misin bir yenge? İsterim. Aferin oğlum. Sus bakayım. Bir de seni çekemem manyak şey. Sen anına bakma Ercan. İstiyorsan al getir sevdiğin kızı. Gece kondu mece kondu bir arada yatar kalkarız, ne yapalım? Necile, bugün Turgut Bey'le konuştuk da nişan konusunda acele ediyorlar. Bu ay içinde nişanı yapalım diyorlar. Ne dersin? Yapalım tabii bey. Böyle işler uzamaya gelmez. Hem Türkan da olsun istiyor artık. Yok ya, sahi mi? Vedat Akan'ı ısınmış mı? Isınmaz olur mu? O gün Vedat'la dolaşmasına izin verdik ya. Damattan pek hoşlanmış kız. Vedat bizimkine sana araba ve yazlık alacağım demiş. Devir değişti Necile. Şimdiki gençler birbirlerini görmeden konuşmadan evlenmiyorlar demek ki. Biz böyle beraber gezmeye gitmeler falan görmedik. Hatırlasana, nişana kadar yüzünü bile görmemiştim seni. Kahvelerinizi getirdim. Buyur babacığım. Sağ ol Fitnat kızım. Ellerine sağlık yavrum. Türkan'la Neslihan nerede? Odadalar baba, konuşuyorlar. Sen konuşmuyor musun? Aman baba, ben onların dilinden anlamıyorum ki. Onun derdi büyük Mithat Bey. Fitnatçığım üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Çalış kızım, çalış yavrum. Çalışırsan mutlaka üniversiteyi kazanırsın. Ay inşallah babacığım. Kazanman için gece gündüz dua ediyorum kızım. Türkan okumadı. Neslihan'ın da okuyacağını sanmıyorum. Tek ümidimiz sensin yavrum. İnşallah anneciğim. Neyse ben artık odaya çıkıp biraz ders çalışayım. Olur kızım, git çalış. Allah zihin açık ve öğrensin. Merhaba. Neslihan'a ne oldu abla? Ne bileyim, birden fenalaştı. Baksana çok ateşi var. Alnı alev alev yanıyor. Allah Allah. Ama eve geldiğinizde de bir gariplik vardı yüzünde zaten. Göz bebekleri kocaman kocaman olmuştu. Dikkat etmedin mi? Sarhoş gibi sallanıyordu. Ne bileyim, az önce midem bulanıyor dedi, kustu. Sonra da gelip yattı. Nesi var acaba? Anneme babama söyleyelim de doktor çağırsınlar. Ben bırak şimdi annemle babamı. Baksana ateşi var, terliyor. Belli ki grip olmuş, üşütmüş. Bir iki güne kadar geçer. Sen bilirsin ama yine de... Aman doktora gerek yok dedim sana. Hadi otur da derslerini çalış sen. Şey, biraz bakar mısınız? Evet. Aa, siz he? Siz Ercan değil misiniz? Evet. Sizin ne işiniz var burada? Kızmayın, Neslihan'ı soracaktım. Okula gelmedim. Ne yapacaksınız Neslihan'ı? Şey, bir şey konuşacaktım da onunla. Neslihan yok, hasta. Hem bana bakın. Bırakın artık bizim peşimizi. Niyetinizi biliyorum ama vazgeçin. Türkan ablam hafta sonunda nişanlanıyor, tamam mı? Tamam. Bugün nasılsın Neslihan? Daha iyiyim Türkan abla. Hafta sonu nişanım yapılacak. İyileşmeye bak. Yok ya, bu ne sürat? Yangından mal mı kaçırıyorlar? Biliyor musun Neslihan? Çok büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Neden? Bizimkiler olsun, Vedat'ın ailesi olsun, harıl harıl nişan hazırlıkları yapıyorlar. Masraflara giriyorlar. Bense önünde sonunda bütün bunları bırakıp Ercan'la kaçacağım. Keşke hiç bu işe kalkışmadan çekip gitseydim. Aklını kullan aptal. Bırak nişan olsun, takılar takılsın. Onları da alıp gidersin. Kaçtığın zaman paraya ihtiyacınız olacak, öyle değil mi? Evet ama bu doğru olur mu? Ercan'ın bu takılara ihtiyacı yok ki. Onlar zaten zengin bir aile. Olsun. Yine de ne koparırsan kârdır kızım. Üf, yoruldum. Burada mısınız siz? Yavaş kız. Suratının hali ne böyle? Yoksa birisi mi asıldı sana? Aman aklınız fikriniz hep böyle şeylerde ya. Hayır, birisi asılmadı ama birisi benimle konuşmak istedi. Kimmiş o? Kim olacak? O peşinde koşan Ercan olacak, serseri. Ne? Ercan mı? Ercan ne konuştu ki seninle? Çok merak ediyorsan söyleyeyim canım. Seni sordu. Neden okula gelmediğini merak etmiş. Yoksa Türkan ablamı bıraktı da şimdi senin peşine mi düştü o serseri? Saçmalama, benimle bir ilgisi yok. Başka neler söyledi Fitnan? Abla lütfen aklını başına topla. Anlaşılan sen o serseriyle hala ilişkini sürdürüyorsun. Yapma. Yoksa ailemizi mahvedersin, rezil edersin hepimizi. Sen artık evli sayılırsın. İki gün sonra nişanım yapılacak. Birinin zoruna bak. Benim o çocukla hiçbir ilgim yok. Bunu da nereden çıkardın? Madem yok da neden hala senin peşinde, söyler misin? Kızım söyledim ya sana. Ercan hala Türkan ablamın peşinde. Korkma, ablam onunla selamı sabaha çoktan kesti. Türkan abla. Tabii. Peşimdeyse bana ne? Ben onu çoktan unuttum gitti. Umarım doğru söylüyorsundur Türkan abla. Türkan'ın nişanı çarşının içindeki bir salonda yapıldı. Salonda olmasını Necile Hanım istemişti. Konu komşusu çoktu. Nişanda takılan takıların hemen hepsini erkek tarafı takmıştı. Amma takı takmışlar be Türkan abla. Şuraya bak, kuyumcu dükkanına dönmüş üzeri. Dur bakayım. 12 bilezik, 2 kolye, 4 yüzük. Cumhuriyeti alsınlar unuttun galiba. Bir avuç da alsın taktılar. Vedat'ın tarafı taktı kızım. İnşallah sen de Türkan ablan gibi varlıklı birini bulursun da sana da takarlar. Bizim taraf bizim gibi dar gelirli. Allah bütün kızlarıma iyi kısmetler nasip eder inşallah. Zenginlik iyi şey ama o kadar da önemli değil Necile. Önemli olan mutluluk. Ne zenginler vardır ki mutluluğun ne olduğunu bilmezler. Türkan, takıları çıkart ve hepsini bana ver. Neden? Niye sana verecekmişim anne? Saklayacağım kızım. Siz kendinize bile sahip değilsiniz. Kaybedersin. Anneden kaybedecekmişim. Çocuk muyum ben? Gardırobumda saklarım. Oo Neslihan Hanım. Ne zamandır pastanemize uğramıyordunuz? Dalga geçme be Erdan. Hastaydım, iki gün okula da gidemedim. Neyin vardı? Ya ne bileyim, böyle içim bunaldı, midem bulandı, ateş bastı. Yeter, fazla anlatma. Ben senin hastalığın ne olduğunu anladım. Neymiş peki hastalığın? Sen ufak bir esrar krizine girmişsin güzel. Sahi mi? Belirtiler onu gösteriyor. İnsan bir kere içip de alıştı mı vücut hemen istiyor bu zehri. Bulamayınca da böyle tepkiler yapıyor. Ne haber? İster misin esrarlı bir cigara? İster misin ne demek? Onun için geldim buraya. Tamam da yamangır. Söylemiştim, bedava değil bu meyhet. Tamam canım, kaç paraysa veririz. Önce mangırı görelim. Bir dakika. Al bakalım, bu yeter mi? Vay, çeyrek cumhuriyet altını. Nereden buldun bunu güzelim? Üzümünü ye de bağını sorma. Geçen gün Türkan ablamın nişanı oldu. Takılan takılardan bir tane araklamıştım. Oo, bir de hırsızlık öyle mi? Bırak şimdi hırsızlığı filan. Esrarlı cigara ver hadi bana. Al bakalım. Yak. Bağış üstüne. Özlemişim be. İlk nefeste içim bir hoş oldu. Ablan kimle nişanlandı? Şu gizli gizli burada buluşan esmer çocukla mı? Ercan'ı mı söylüyorsun? Yok ya, onunla değil, bir başkasıyla. Madem öyle, neden hala Ercan'la arkadaş yapıyor? Ne yapsınlar, birbirlerini seviyorlar Erdal'cığım. O zaman Ercan ailesini gönderip de isteseydi ya. Ah ah, sen benim anamı babamı bilmezsin arkadaş. Nuh der de peygamber demez. Eski kafalıdır. Öyle sokakta bulunan birisini mümkün değil damat diye eve sokmaz. İyi ama hem birbirlerini seviyorlar hem de ablam bir başkasıyla nişanlandı. Ne olacak sonları? İyi olur be. Oh, iyi ki gelmişim buraya. Bu esrarlı sigara öyle mutlu etti ki beni Erdal. Bu bir şey değil kızım. Esrar ne ki? Çocuklar içiyor bunu. Bunun daha kuvvetleri var. Esas onları kullanacaksın ki bak mutluluk neymiş, havalarda uçmak neymiş, zevk neymiş, o zaman anlayacaksın. Tamam. Başka bir sefer de onları ver, onları kullanayım. Öyle ya, ama yok. Öbür uyuşturucu var. Dünyanın parası. Merhaba Nesli. Vay Ercan. Ne haber enişte bey? Türkan nerede? Hiç sorma. Nişanlandı o. Artık parmağında nişan yüzüğü var. Bak, onunla konuşmam gerek Nesli Hanım. Bunu ayarlayabilir misin? Hiç sanmıyorum enişte. Dedim ya, nişanlandı. Öldürsen annem onu dışarıya salmaz. İyi ama konuşacağım şeyler çok önemli. İstersen bana söyle, ben kendisine söylerim. Peki. Dinle öyleyse. Nerede abla? Aman nerede olacak? Her zamanki yerinde. Yani mutfakta anneme yardım ediyor. İyi. Hazır o yokken rahat rahat konuşabiliriz seninle. Ne oldu ki? Bugün Ercan'ı gördüm. Ne? Ercan'ı mı? Evet. Pastanedeydim, orada buldu beni. İyi, ne söyledi peki? Seni sordu, benle nişanlandı dedim. İyi demişsin. Peki ne dedi? Kızardı, bozardı, sonra da seni kaçırmaya karar verdi. Sahi mi? Ne zaman kaçıracakmış peki? Bu gece. Ne? Bu gece mi dedin? Evet. Senin gerekli hazırlıkları yapmanı, gece yarısı gelip seni alacağını söyledi. Aman Allah'ım, demek bu gece ha? Ay öyle ani oldu ki heyecandan ne yapacağımı şaşırdım kaldım şimdi. Söylesene, yanıma neler almam gerekiyor? Ya ne bileyim, küçük valize giysilerini, çamaşırlarını falan koy, onlar sana lazım olacak. Haklısın. Aman giderken nişanında takılan takıları almayı da unutma. Takıları mı? Ay ama onları Vedat'ın tarafı takmış dayık. Aman boş ver be kızım, kim takarsa taksın sana ne? Dünyanın parası eder o altınlar. Sıkıştıkça bozdurur bozdurur harcarsın. Doğru. İyi ama Fitnat da bizimle aynı odada kalıyor. Onun yanındayken nasıl kaçarım? Mümkün yok, gözüm var. Hemen anneme babama haber verir. Kolay. Bu odada gece yarısını beklersek Fitnat kolay kolay uyumaz. Ama salonda oturursak Fitnat'ın uykusu gelir, erkenden yatar. Ah, peki öyle yaparız. Hadi şimdi sen benim toplanmama yardım et. Heyecandan kalbim duracak kız. Tıpkı Türk filmlerindeki gibi. Ben de sevdiğim adamla kaçıyorum. Ne kadar heyecanlı değil mi? Öyle öyle, çok heyecanlı da esas heyecan senin kaçtığın anlaşıldıktan sonra başlayacak bu evde. Allah kim bilir neler olacak, çok merak ediyorum. Lastik, ve plastik gibi parçalarına zarar vermeyen güvenli bir çamaşır suyunun olduğunu biliyorum. Uykum geldi çocuklar, ben yatıyorum. Yat yat, annemle babam çoktan yattılar zaten. Siz yatmıyor musunuz? Biz film seyrediyoruz, bittikten sonra yatacağız. Hadi sana iyi uykular. Ben de seyretmek isterdim ama çok uykum geldi. Yarın anlatırsınız bana. Hadi artık, Allah rahatlık versin. Sana da. Çok şükür gitti. Yarım saat sonra horul horul uyuyorsun. Yarım saatten? Bu evde seninle birlikte geçireceğim son yarım saatim Neslihan. Beni özleyecek misin? İstemez olur muyum? Ercan'la aramı sen yaptın. Mutluluğunu sana borçluyum. Yazış mı Fitnat? Horultusuna baksana. Kim bilir kaçıncı uykuda. Rüyasında ders görüyordur mutlaka. Hadi gir içeri. Tencereye git, bak bakalım Ercan dışarıda mı? Olur. Gördüm onu. Ercan'ı gördüm Neslihan. Elektrik direğinin dibinde bekliyor. Madem öyle, bekletme sevgilini. Ay, az kalsın takıları almayı unutuyordum. Merak etme, gündüzden ben almıştım. Al işte hepsi burada, al bakalım. Amma da takı takılmış ha. Bunlar çok para eder değil mi? Etmez olur mu? Kim bilir kaç milyon tutar. Şunları valize koyayım. Tamam işte. Hadi ablacığım, hazır herkes uykudayken git artık. Peki, gel öpeyim seni. Beni ara olur mu? Olur, ararım. Ercan, sevgilim geldim işte. Evden çıkarken gören olmalı ya Türkan. Hayır, kaçacağımı Neslihan'dan başka kimse bilmiyor. Güzel, gidelim hadi. Nereye gideceğiz, beni nereye götürüyorsun? Antalya'ya, otobüs biletlerini aldım bile. Antalya'ya mı? Neden? Orada kim var ki? Kimse yok sevgilim, sadece birkaç gün gözden uzaklaşmamız gerektiğini düşündüm. Fena mı, bu mevsimde harikadır orası. Yok, fena değil de şaşırdım sadece. Ben annenin evine gideceğiz sanmıştım. Oraya daha sonra gideceğiz. Gel hadi şuradan bir taksiye binip otogara gidelim. Nasıl istersen. Nişanında takılan takıları aldın değil mi yanına? Aldım tabii, neden sordun? Antalya'ya gider gitmez bir kısmını bozduralım. Orada paraya çok ihtiyacımız olacak. İyi ama senin yanında para yok mu? Yok tabii, ben de senin gibi evden kaçtım. Bu yüzden de beş parasız. Mis gibi kızarmış ekmek kokuyor. Anlaşılan Necibe, sabah kahvaltısını hazır ettin. Ekmek mi kızartıyorsun Necile? Evet Mithat Bey, sofra hazır. Buyur kahvaltıyı yapayım. Şükürler olsun, bir tatsızlık çıkmadan şu kızı da nişanladık ya Necile. İnan sanki sırtımdan bir yük kalktı. Ama bayağı da borçlandın değil mi bey? Olsun, borç yiğidin kamçısıdır. Emekli olunca alacağım emekli ikramiyesiyle borçlarımı öderim. Çok şükür halimize. Lüks içinde değiliz ama şükürler olsun Rabbime ki kimseye muhtaç da değiliz. Sormayı unuttum Mithat Bey. Kız kardeşim Mesude neden gelmedi nişana? Esas ben sana söylemeyi unuttum Necile. Dün telefon etti abla. Talat eniştemin işleri yoğun olduğu için gelemediğini söyledi. Ve nişan hediyesi karşılığı postayla para gönderdiğini söyledi. Sağ olsun. İnşallah Türkan'ın düğününe gelir. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar babacığım. Hayırlı sabahlar kızım. Neden erken kalktın? Üniversite imtihanlarına hazırlanıyorum ya. Erken kalkıp da çalışırsam daha iyi hatırlıyorum. İmtihan ne zaman boncuk gözlüm? 2 hafta sonra baba. Çok sıkı hazırlanıyorum. Göreceksin, kazanacağım. İnşallah yavrum, inşallah. Türkan ablam nerede? Uyuyor kızım, kalkmaz o daha. İyi ama yatağında yok ki. Banyoya gitmiştir belki. Orada da yok baba, banyodan geliyorum. Yatağına iyi baktın mı kızım? Yorganın altında olmasın? Türkan ablamın yatağı hiç bozulmamış ki anne. Ne? Amanın! Dur Necile, nereye gidiyorsun? Benimle gel baba. Aman yarabbi, aklıma gelen. Türkan? Aman Allah'ım, yok. Yatağı bozulmamış. Dur gardırobuna bakayım. Amanın, korktuğum başıma geldi. Eyvahlar olsun. Ne oldu Necile? Anne bir şey mi oldu? Yok Türkan, yok. Türkan kaçmış Mithat Bey. Ne? Kaçtı mı? Neler söylüyorsun sen Necile? Kız kaçtı. kaçmış diyorum bey, kaçmış. Gardırobu bomboş, neyi var neyi yok. Takıları da alıp gitmiş. Amanın rezil kepaze olduk. Yerin dibine girdik. Aa, ne oldu? Aa. Ne bağırıp duruyorsunuz ya? Kalk kız, kalk. Görmüyor musun? Türkan ablan kaçmış. Aa, kaçmış mı? Ya Necile, etrafı belveleye verme. Koca kız, nişanlı insan nereye kaçar? Ya belki bakkala falan gitmiştir anne. Kaçtı kızım, kaçtı. Sen başından beri onun ne yaptığını biliyordun. Konuş yoksa gebertirim seni. Ha, delirdin mi anne, ben nereden bileyim? Geberteceğim seni, yalan söyleme, öldüreceğim seni. Ay, ne biliyorsun be? Sen biliyorsun. Söyle ablan kime kaçtı? Nasıl kaçtı, söyle çabuk. Necile dur, kendine gel. Neden kızı dövüyorsun? Bakalım Türkan'ın kaçtığı belli mi canım? Başınıza benim kadar taş düşer inşallah. Yeter be, yeter. Sen bilmiyorsun Mithat Bey. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu Neslihan sürtüğü yok mu bu? Her şey onun başının altından çıktı. Ah benim kara yazgım, ah, ah. Fitnat kızım, neler olup bittiğini sen bari söyle. Baksana annen Türkan'ın kaçtığını söylüyor. Doğru mu bu? Doğru baba, Türkan ablam gitmiş. Gitmiş mi? Nereye gitmiş? Kaçtı bey, kaçtı. Bütün takıları almış. Ne ayakkabısı var ne bilezikleri. Mutlaka o serseriye gitti. Gidelim polise anlatalım. Polise anlatalım, kızımı geri getirelim. Nasıl? Ya, kim o serseri dediğin kişi? Benim neden haberim olmadı? Baba lütfen sakin olmaya çalışalım. Türkan ablamla ilgilenen bir çocuk vardı. Sanırım annem onu kastediyor. Gitti işte, kandırdı beni. O nerede? Neslihan nerede? O şeytan hepsini biliyordur. Onun yüzünden oldu. Hep o haber götürüp getirdi. Çağır şunu Fitnat. Neslihan! Çabuk buraya gel. Ne var? Buraya gel kızım. Efendim baba. Kızım, olan biteni anlat bize. Annenin söyledikleri doğru mu? Evet baba, ablam gitti. Ama benim bir suçum yok. O kararını vermiş. Benim haberim bile olmadı. Ya, demek gitti. Peki kızım, neden uyarmadın bizi? Onun gideceğini biliyor muydun? Yani o çocuğu biliyordum. Ama onunla birlikte kaçacağını bilmiyordum. Dün gece Fitnat ablamdan sonra ben de yattım. Ablam oturuyordu. Ama az önce ablam gitti diyordun. Gittiğini nereden biliyorsun? Ben uzun zamandır tahmin ediyordum. Evvelki gün Ercan'la konuşmuşlardı. Sus! O serserinin adını anma benim evimde. Sus Necile, adı anılsa ne olacak, anılmasa ne olacak? Kız gitmiş, istesen de istemesen de gitmiş. Şerefimi, namusumu da beraberinde götürmüş. Gitmiş. Ben şimdi nasıl yürürüm sokakta? İnsan suratına nasıl bakarım? Ne yaparım? Neslihan kızım, bu delikanlının evini barkını biliyor musun? Hayır baba, bilmiyorum. Ne yapacaksın evini Mithat Bey? Gidip bulacağım onu. Namusunu temizlemesini söyleyeceğim. Buyurun. Vedat abi, Turgut Bey siz misiniz? Evet, biz geldik. Baban nerede kızım? İçeride, buyurun. Baba bak, Vedat'la babası Turgut Bey gelmiş. Ya öyle mi? Buyursun. Nedir bu olanlar Mithat Bey? Duyduklarım doğru mu? Türkan kaçmış mı? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Allah Allah! Biz de iyi bir gelinimiz oldu. Saygılı kız, terbiyeli kız demiştik. Ya o hiç mi farkında olmadınız kızın gönlünde bir başkasının olduğunu ha? Ne deseniz haklısınız Turgut Bey. Ama olan oldu bir kere. Ah, yaktınız bizi Mithat Bey, yaktınız. Baba, nasıl oldu bu iş? Ne bilirim Vedat Bey oğlum. Ben de bittim. Ben de öldüm. El alem içine çıkacak yüzüm kalmadı. Yalnız sizin efendim. Benim de ailemin de kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Nişanımıza gelen onca kişi şimdi nişanlımın kaçtığını duyunca ben ne hallere düşeceğim? Bir tasavvur edin. Bak Mithat Bey, bu iş geldi başımıza, tamam. Burada biter zaten. Artık nişan kalmaz. Ama bizim yaptığımız bir sürü şey var. Taktığımız takılar var. Hepsini geriye isterim. Tamam mı? Bu benim hakkım. Baba, sırası değil şimdi bunu söylemenin. Sen karışma. İnayi değilim ben. Millete zevk için paramı yedirtmem. İyi ama Türkan kaçarken takıları da götürmüş. Anlamam ben Necile Hanım. Takıları tek tek isterim. Merak etme Turgut Bey. Hepsini öderim. Meraklanma. Cebinden çıkan parayı kuruşuna kadar öderim. Hadi Vedat. Burada işimiz yok artık. Yürü oğlum. Peki baba. Ah Türkan, ah kızım, beni ne hallere soktun. Ben bu durumlara düşecek adam mıydım? Mithat Bey. Mithat Bey, ne oldu? Aman ablam. Baba. Mithat Bey. Baba, ne oldu sana babacığım? Aman ne bu eksikti. Mithat Bey. Mithat Bey. Baba. Hareket dayanamadı. Çabuk çabuk ambulans çağırın. Hastaneye götürelim. Babanın neyi var anne? Baksana ağzından köpükler çıkıyor. Söyledikleri anlaşılmıyor. Kocamın neyi var doktor bey? Kocanızın sağ tarafına felç gelmiş hanım. Ne? Felç mi? Aman Allah'ım. Yani babam felç mi olmuş doktor bey? Maalesef öyle küçük hanım. Yüksek tansiyon böyle yapar. Bir şeye kızıp sinirlendi mi babanız? Evet, aile meselesi doktor bey. Yapacak bir şey yok. Hastayı evinize götürebilirsiniz. İyi ama kocam hep böyle mi kalacak doktor bey? Tedavisi yok mu bu hastalığın? Hiç iyileşemeyecek mi? İyileşmesi tamamıyla kendisine bağlı hanım teyze. Benim yapabileceğim tansiyonunu düzeltecek ilaçlar yazmak. Gerisi Allah'a ve kendisine kalmış bir şey. Nereye gidiyoruz Ercan? Anamın evine. Senin altınların parası bizi Antalya'da ancak 10 gün yaşatabildi kızım. Olsun, 10 gün 10 gündür, ne güzel yaşadık değil mi? Öyle. Artık bundan sonra bizim evde yaşayacağız. İşte geldik. Hangisi? İşte şu tenekeli gecekondu oğlu. Ne? Gecekondu mu? Şaka yapıyorsun herhalde. Yok, neden şaka yapayım ki? Bizimkiler burada oturuyor. Ama siz zengin değil miydiniz? Hani çok paran vardı. Hani dükkan açacaktın. O zaman seni tavlamak için öyle söylemiştim. Fakiriz deseydim, işsiz güçsüz adamın tekiyim deseydin, beni sever miydin? Benimle kaçar mıydın? Aman Allah. Ne yaptım ben? Bir şey mi dedin? Biz bu gecekonduda oturuyoruz kızım. Annem, babam ve bir de doğuştan zeka özürlü kardeşim var. Beğenmediysen çekip gidebilirsin. Geliyor musun? Başka gidecek bir yerim var mı? İyi, gel öyleyse. Hey anne, bak biz geldik. Gelinini getirdim sana. Neredeydin lan sen? 10 gündür ortalarda yoksun. İnsan bir haber verir. Bakalım babana nasıl hesap vereceksin. Uzatma be, geldik işte. Bak bu Türkan, gelinin. Merhaba efendim. Kız sende hiç akıl yok mu? Bu ipsiz sapsız adamın peşine takılıp da buraya gelinir mi? Kapa çeneni be anne. Çok konuştun ha. Karnımız aç bizim. Bir de karınları açmış. Güleyim bari. Senin tok mu diye sorsana. Az önce çorba kaynatmıştım. Koyup için. Öyle bedavadan karnım aç olmaz. Çalışın, para kazanın, getirin. Ben de önünüze yemek koyayım. Tamam tamam, uzatma. Çorba içeriz. Babam nerede? Nerede olacak? Kim bilir yine hangi meyhane köşesinde kafayı çekiyordur. Babanı bilmez misin? Kazanır 3 kuruş, götürür onu da meyhaneye yatırır. Ya ana be, daha ilk günden gelinin önünde rezil etme ailemizi. Hadi be serseri. Biz ne zaman şerefli olduk ki şimdi rezil olacağız? Baban da sen de aynı soydansınız işte. Her neyse, yarın bir ara hocayı çağıralım da size nikah kıysın. Ama Ercan bana resmi nikah kıyacağını söylemişti. Kıyarız be kızım, acele etme, kıyarız. Resmi nikah ne yapacaksın be kızım? Bu boklu konduda ne kadar yaşayacağını sanıyorsun ki? Gün gelir çeker gidersin. Yeter be anne, kapa çeneni. Ercan, üzerimi değiştirmek istiyorum. Git banyoda değiştir. Burası babanın 2 katlı evi değil. Peki. Allah'ım, ben ne yapmışım? Ben ne yapmışım? Anne. Canım annem, çay ister misin? Koyayım mı? Canım hiçbir şey istemiyor Fitnat. Biraz toparlan ana. Çok hırpalandın. Yıkıldın ama biraz gayret et. Bak babamın bize ihtiyacı var. Ah Mithat Efendi, ah. Dağ gibi, çınar gibi adam. Şimdi bir yatağa mahkum olduk. Konuşamıyor bile. Allah büyüktür anne. Ölmedi ya, onu bize bağışladı ya. Ne yapalım? Yatalak da olsa babamız. Bunca yıl o baktı bize. Şimdi biz ona bakacağız. Neslihan nerede? Okulda herhalde. Birazdan gelir. Korkuyorum Fitnat. Onu da kaybetmekten korkuyorum. Neslihan çok başına buyurup bir kız. Bu yüzden kendini toparlamanı istiyorum anne. Artık bu evin direği sensin. Ne yapalım, başımıza gelen bu dertle de yaşamayı öğreneceğiz. Şu babacığına bak. Dayanamadı. Bitti zavallı. Halbuki nasıl severdi Türkan'ı. Nişandaki mutluluğunu düşünüyorum da. Böyle evlat olur mu hiç? Hiç mi yetiştirememişim ben bu kızı? Hiç mi sevgiyi, ana baba kıymetini, aile bağlarını verememişim? Nerede şimdi? Nasıl bir hayatın içinde? Ne yapıyor? Ah Fikret'im ah. Ağlamaktan gözümdeki yaşlar kurudu. Kimselerin yüzüne bakamaz olduk. Ağlama anne, ne yapalım? Allah'tan gelene razı olacağız. Dua edelim ki Türkan ablam gittiği yerde mutlu olsun. Hayır, o mutlu değil. Sen ana olmadın, bilemezsin. Ben onun neler yaşadığını hissedebiliyorum. O mutsuz, içime doğuyor. Kalbim yaralı. Neslihan nerede kaldı Fitnat? Saate baksana, okul biteli hani oldu? Bazen okul çıkışı arkadaşlarıyla laflıyor anne, neredeyse gelir. Kız kardeşine dikkat et. Onun da başına bir iş gelmesin. Ah geldi işte, ben açarım. Neslihan neredeydin bu saate kadar? Ne var, ne olmuş? Çekil önümden de içeriye gireyim. Sana neredeydin diyorum. Elinin köründeydim. Gardiyan mı kesildin başıma be? Benimle böyle konuşamazsın. Ben senin ablanım, şu haline bak. Ne varmış halimde? Bunu yukarıda odamızda konuşuruz. Annem seni böyle görmesin. Çabuk odana çık. Fitnat kızım, kimmiş gelen? Ah, Neslihan anne. İyi. Bana bak. Uyuşturucu mu kullanıyorsun sen? Kim söyledi? Tahmin etmiştim. Birisinin söylemesine gerek yok ki, halinden belli oluyor. Nasıl yaparsın bunu Neslihan? Sende hiç akıl yok mu? Saçmalama, ben uyuşturucu kullanmıyorum. Hayır, kullanıyorsun. Halin, tavırların, yürüyüşün, bakışların, göz bebeklerin her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Anlamıyor musun kızım? Hayatını mahvediyorsun. Anamla babam bunu bir duyarlarsa ikisini de öldürürsün vallahi. Saçmalama dedim, yok öyle bir şey. Yorgunum ondandır, çekil başımdan. Seni son defa uyarıyorum Neslihan. Bu aileye, anneme, babama, bana ve hepsinden önemlisi kendine zarar vermene asla izin vermeyeceğim. Kız gelin, sofrayı kaldır bakayım. Peki anne. Bulaşıkları yıka, kurula, yerlerine koy. Sonra da akşam yemeği için çorba pişir. Bu evde kimseye bedava çorba içirtmem. Merak etmeyin, ben her şeyi yaparım. İşin bitince temizlik de yap. Ercan, ben karşı komşuya geçiyorum. Tamam anne, geç. Ercan. Ne var? Resmi nikahımız ne zaman kıyılacak? Tamam be kızım, acele etme. Kıyacağız dedik ya. Nüfus cüzdanı lazım değil mi? Lazım tabii. Seninki nerede? Sana kaçtım gece, heyecandan evde unutmuşum. Neslihan'ı bulsak da nüfusumu getirse bana. Tamam. Bugün bir ara okulun önüne uğrar bakarım Neslihan'a. Ben de seninle gelsem. Kardeşimi de görmüş olurdum. Çok özledim onu. Ne o? Çabuk ötmeye başladım bakıyorum, özledim falan diye. Sıkıldın mı yoksa? Yok, niye sıkılayım? Hani birlikte çıkar dolaşırız demiştim. Yok öyle dolaşmak falan. Otur oturduğun yerde. Sıkıldıysan anamla birlikte konu komşu ziyaretine gidersin. Hey Erdal, bir esrarlı sigara sar da içelim ha. Sana geçenlerde söylemiştim kızım. Ben esrarı bedava almıyorum. Tıkır tıkır parasını sayıyor. İstiyorsan sen de parasını vermeyiz. Kaç paraysa veririz be aslanım, dert etme kendine. Madem öyle ver parayı, vereyim esrarı. Kaç para istiyorsun? Her sigara için 10 milyon. Üf, dalga mı geçiyorsun be? Banka mı soyduracaksın bana? Bunun fiyatı bu. Parayı verirsen ne ala, vermezsen abone olursun. Bak ağzım kurudu. İçmeyince kötü oluyorum. Parasını sonra getiririm. Hadi ver bir tane. Söyledim, havanı alırsın. Neslihan. Bana eyvallah, enişten geldi. Vay enişte, ne yapıyor bizimki? İyi evde. Prensesler gibi bir hayat sürüyor. Sevindim, sağlam iş yaptınız. Neler oldu arkamızdan? Neler olmadı ki. Başta babam. Yamuldu, felç oldu. Annem de sen kafayı üşüttü gibi bir şey. Fitnat ikisinin arasında koşturup duruyor. Biliyor musun, bu iş bana yaradı. Karışan görüşen kalmadı. Bize ablanın nüfus kağıdı lazım, anlıyorsun ya, evlenmek için. Olur, yarın getiririm, buradan alırsın. Bir ara beni evinize götür de ablamı göreyim. Özledim be. Ha, olur götürürüm. Ha biraz paraya ihtiyacım var, bulabilir misin? Ne? Para mı? Hı hı. Dalga mı geçiyorsun enişte? Türkan ablam sana kaçarken dünyanın takısını almıştı ya yanına. Bilezikler, kolyeler, yüzükler, ne yaptınız o kadar takıyı? Ne olacak ki, hepsi bitti. Kolay mı sanıyorsun kaçmak? 15 gün Antalya'da saklandık. Üzgünüm ama bende 5 kuruş yok. Bulsam veririm. Hoş bulsam bile kendime lazım ama. Neyse, yarın nüfus cüzdanı almak için uğrarım. Hadi eyvallah. Güle güle, ablama sevgilerimi götür. Ertan, hadi aç bakayım ağzını. Bak senin için makarna yaptım. Vallahi istemem. Aa, ne kadar ayıp ama. Hadi aç ağzını. Bak hem de bol salçalı yaptım. Hadi güzelim. Hoş geldin Ercan. Annem nerede? Komşuda. Ben de Ertan'ı doyurmaya çalışıyorum. İyi, doğru bakalım. Neslihan'ı gördüm bugün. Nüfus cüzdanını istedim. Bizimkiler nasılmış? Baban kaymış. Felç gelmiş. Anan da pek farklı değilmiş. Aman yarabbim. Zavallı babacığım, zavallı anneciğim. Ya ne oldu, ne bekliyordun ki başka? Babam çok mu kötüymüş Ercan? Söylemedin mi Neslihan? Söylese ne yapacaksın ki? Merak etme, alışırlar. Geçer bunlar da, ilk günlerin tepkisi. Kolay değil, nişanladıkları adam zengindi. Uçtu paralar ellerinde. Yanılıyorsun, bizimkiler öyle insan değil. Hadi, külahımı anlat benim. Kes lan şu zırlamayı. Yemek hazırla bana, karnım aç. Fitnat kızım, sabah ezanına uyandığımda odanda ışık yanıyordu. O saate kadar ne yapıyordun? Ders çalışıyordum anneciğim. Üniversite sınavlarını kazanmayı kafama koydum. İyi kazan da sağlığına dikkat et yavrum. Böyle sabahlara kadar dayanamazsın. Başka çarem yok anne. Anne. Efendim yavrum. Neslihan dün Ercan'ı görmüş. Ercan'ı mı? Türkan'ın kaçtığı çocuğu. Allah kahretsin onu. Adını bile duymak istemiyorum o serserinin. Ailemizi ne hale getirdi. Yıktı, perişan etti bizi. Türkan nasılmış? İyiymiş. Ercan Neslihan'dan Türkan ablamın nüfus cüzdanını istemiş. Nikah için herhalde. Götürsün Neslihan versin. Nesi var nesi yok gönderin. Bu evde Türkan'ın hiçbir şeyi kalmasın. Biliyorum çok kızgınsın Türkan ablama. Ama o senin kızın anne. Bakarsın zaman öfkene ilaç olur. Yumuşarsın, özlersin onu. Hem ben çok özledim. Mümkün olursa ziyaret edeceğim onu. Görüp de ne yapacaksın? İçine düştüğümüz şu halin tek sorumlusu Türkan değil mi? Babana bak. 50 yaşında yataklara düştü, felç oldu. Malulen emekli edip 3 kuruş ikramiye ile 3 kuruş maaş bağladılar. Aldığımız ikramiye anca borçlara yetti. Bütün bunların müsebbibi Türkan değil mi? Yavaş konuş anne, babam duydu. Bak Türkan'ı sayıklıyor. Türkan neredeymiş o? Merak etme babacığım, ablam iyiymiş, mutluymuş. Bak görüyor musun? Babam her şeye rağmen seviyor onu anne. Al bakalım. Ablamın nüfus cüzdanı işte enişte bey. Anlaşılan yakında düğün var. Herhalde bizleri çağırırsın ha? Elbette. Öteki istediğim. Onu da getirdin mi? Para mı? Hı-hı. Üzgünüm enişte ama sende ne varsa bana ver. Bende metelik yok. Ama istersen Fitnat'la konuş. Şimdi bizim ailenin para işlerine o bakıyor. Olur, konuşurum. Hadi eyvallah. Güle güle enişte bey. Enişten gitti mi Nesta? Gitti. Gel Erdal'cığım. Kızma ama hiç hoşlanmıyorum senin bu eniştenden ha. Çok itici bir tip. Sana ne bana ne be aslanım. Sahibi düşünsün. Hadi sar bir cigaralık da kafamı bulayım. Para getirdin mi? Para değil ama daha kıymetli bir şey getirdim. Al şu saati. Saati ne yapayım be? Bu saat antika aslanım. İyi bak, akrep ve yelkovanı altındır. Çerçevesi de saf gümüş. Bu saat babama babasının babasından kalmış. Anlayacağın en az 100 senelik. Vay. O zaman iyi para eder be. Öyle. Şimdi veriyor musun cigaralığı? Sana başka bir mal vereceğim. Aklın şaşacak. Yalnız bunu sigarayla içmeyeceksin. Ya ne yapacağım? Koklayacaksın. İnan esrardan daha çok hoşuna gidecek. Seni bambaşka alemlere, dünyalara, hazlara götürecek. Amma ballandırdın be. Ver o zaman. Fitnat Hanım. Bu bağıran da kim? Aman Allah'ım, Ercan'mış. Türkan ablamın kaçtığı çocuk. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Ne var, ne istiyorsunuz? Size Türkan ablanızdan selam getirdim. Evet. Onu hiç özlemediniz mi? O sizi çok özledi. Hiç sanmıyorum. Özleyecek olsaydı böyle bir hata yapmaz. Yapmayın ya, neden hata olsun ki? Yüreğinin sesini dinledi. Fena mı oldu yani? Yani ikimiz de çok mutluyuz. Yakında resmi nikahımız da kıyılacak. Tebrik ederim. Durumumuz biraz sıkışık. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizden biraz para rica edecektim. Para mı dediniz? Evet, herhalde ablanızın saadeti için geri çevirmezsiniz bu ricamızı. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Sizde hiç utanma, hiç insaf yok mu? Size yüzünüzden ailemiz dağıldı. Babama felç geldi. Annem sinir hastası oldu. 3 kuruş gelirimiz vardı. Babam hastalanınca onu da kaybettik. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz siz be? Madem ablamı aldınız, çalışıp bakın ona. Neden kızıyorsunuz ki? Ben sadece sordum. Herhalde ablanın düğünü için ayırdığınız bir para vardı. Onu istiyorum ben. Hayatımda sizin kadar iğrenç bir yaratığa rastlamadım. Yazık, ablam sizin gibi bir sapık için hem kendini hem de ailemizin hayatını mahvetmiş oldu. Defolun, defolun diyorum. Yerleri silmekten belim ağrısı. Ama bana müstahak. Ne yapıyorsun sen orada? Yerleri siliyorum Ercan. Bu saatte yer mi silinir? Oturdun şimdi yapıyorsun ha? Yok vallahi, daha önce çamaşırları yıkamıştım. İstersen yerleri yarın sileyim. Yarın işimiz var, gideceğiz. Nereye, çarşıya mı? Ne çarşısı be? Aklın fikrin çarşıda. Sizinkilere gideceğiz. Bizimkilere mi? Evet. Bir görünelim bakalım onlara. Belki bize yardımcı olurlar. Ne yardımı Ercan? Ne yardımı? Kızılay yardımı değil herhalde. Para yardımı, para. Bizimkilere gitmek pek iyi bir fikir değil Ercan. Bizi evlerine kabul edeceklerini hiç sanmıyorum. Ona ben karar veririm. İsterlerse etmesinler. Sen onların kızı değil misin? Nikahımıza davet edeceğim ailen. Doydun mu babacığım? Biraz daha köfte yedireyim mi sana? Doydum kızım. Neslihan kalkmadı mı daha? Kalkmadı anne, birazdan kalkar. Nereye gidiyor o çıkıp? Hiç sormuyor, bizlerle ilgilenmiyor. Elden ayaktan düştük diye iyice asileşti. Merak etme anne, okula gidiyor. Ne okulu be kızım? Okulların kapandığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Kapı çalıyor, bak bakalım kim gelmiş. Peki anne. Merhaba Fitnat. Türkan abla sen ha? Baldız, bizi kapı önünde mi bekleteceksin böyle? İçeriye buyur etmeyecek misin? Tabii, buyurun girin. Rahatsız etmeyelim. Ne demek hanım, burası senin evin değil mi? Doğrusu sizleri hiç beklemiyordum. Yarın nikahımız kıyılacak. Sizleri davet etmeye geldik. Buna çok sevindim abla. Annem babam nerede Fitnat? İçerideler abla. Yalnız... Ne var? Bir şey yok. Babam felç geçirdi. Sen gittiğinden beri annem de iyi sayılmaz. Sana çok kızgın. Bu yüzden sana iyi davranmayabilir. Haklılar. Öyle de olsa onları görmek istiyoruz. Buyurun. Anne, bak kim gelmiş. Kim? Ben geldim anne. Baba. Babacığım. Türkan. Niye geldin? Ne istiyorsun? Anne. Yarın Fitnat ablamın nikahı varmış. Bizleri de çağırmaya gelmişler. Fitnat, çabuk çabuk. Yok. Gidip kendi yapsın nikahını. Çıkart dışarıya çabuk. Anne lütfen affet. Senin neyini affedeyim ki ben? İşte eserin, baban. Görüyor musun zavallıyı ne hale soktun? Bizleri ne duruma soktun? Kimselerin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Şimdi de geçmiş karşıma affet diyorsun. Ya sen delikanlı? Sen hangi yüzde geldin evime? Defolun, defolun diyorum size. Gidelim Ercan. Dur bakalım kızım. Bakın ben buraya yalnız nikah çağırmak için gelmedim sizleri. Kızınıza yaptığınız çeyizleri de almaya geldik. Fitnat, ne diyor bu serseri be? Bizim para ihtiyacımız var. Fitnat Hanım'a da söylemiştim. Herhalde Türkan için bir şeyler yaptınız bugüne kadar. Eşya falan yani. Onları istiyorum. Aman Allah'ım, yüzsüzlüğün daniskası bu kadar olur. Bana bak, çabuk git evimizden yüzsüz adam. Çabuk kaybol. Şimdi polis çağırırım, yoksa rezil olursun. Kim rezil olur? Ben mi yoksa siz mi? Bırak bu tehditleri Fitnat Hanım. Dediğimi yap. Ablanın çeyizlerini ver bana. Bu kadar aşağılık bir insan olabileceğini 40 yıl düşünsem aklıma getirmezdim. Allah'tan kork be. Ya sen abla? Bunca şeyden sonra bu adamı alıp getirmeye utanmıyor musun? Lütfen. Lütfen gidin bu evden. Hemen gidin. Allah aşkına Ercan, gidelim. Utancımdan yerin dibine geçtim. Tamam. Tamam gidiyoruz Fitnat Hanım. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Yine geleceğim. O çeyizleri alana kadar geleceğim. Çünkü o bizim hakkımız. Yürü Türkan. Ah Mithat Bey, ah Mithat Bey. Gördün duydun işte. Bak uğruna hayatını harcadığın kızın kaçtığı adamı evimize getirdi. Neler söylediler bize. Senin hastalığın onun umurunda bile olmadı. Ah ah. Türkan. Çok mutsuz. Gördün işte. Dilenci kovar gibi kovdular bizi evlerinden. Bunun hesabını soracağım senin ailene. Söyledim sana Ercan. Gitmeyelim dedim. İyi davranmazlar bize dedim. Yürü kız, cevap verme bana. Çabuk ol. Nikah kıyılacak, biz hala sokaktayız. Anam babam bizleri bekliyor. Yürü hadi. Bir taksi tutsaydık bari Ercan. Ne taksisi be? Seninkiler para verdi mi ki taksi tutayım ha? Hadi Erdal, eroin nesi yap bana. Krize giriyorum, çabuk ol. Tamam Neslihan. Ha. Uzat bakayım kolunu. Ha. Tamam işte. Harika bir şey. Rahatladım. Polis! Polis! Kesin şu müziği! Kesin diyorum! Uyuşturucu araması yapacağız. Herkes kollarını açsın. Arkadaşlar, yaşı küçük ve kimliksiz olanları toplayın. Uzat kolunu bakayım. Tamam. Sen uzat. Tamam. Bu da ne? Bir kızla bir erkek yerde baygın yatıyor. İkisi de kendinden geçmiş. Ellerindeki iğnelere bakılırsa eroin almışlar. Hey! İçinizden bunları tanıyan var mı? Ya hayır. Fitnat. Nerede kaldın Neslihan? Saat kaç, hala eve gelmedi. Belki bir arkadaşına gitmiştir anne. Bu saatte arkadaş mı olurmuş kızım? Telefon çalıyor. Bak bakalım kimmiş arayan. Peki anne. Alo. Affedersiniz. Orası Neslihan Yaşar'ın evi mi? Evet. Siz kimsiniz? Neden aradınız? Ben narkotik şubeden konser Selami. Siz nesi oluyorsunuz bayan? Ablası olurum. Kardeşime bir şey mi oldu komiser bey? Telefonda anlatamam bayan. Şubeye kadar gelmenizi rica edeceğim sizden. Tabii hemen geliyorum. Fitnat, kimmiş arayan, ne istiyormuş? Karakoldan aradılar anne. Karakoldan mı? Niye? Ne olmuş ki? Neslihan'la ilgili bir mesele için anne. Neslihan'la mı? Aman Allah'ım. Deli kız ne yapmış? Karakola mı düşmüş? Söylemediler ama gidip neler olduğunu öğrenelim. Kızım sen Neslihan'ın ablası mısın? Evet komiserim, ne oldu? Annem babam yok mu senin? Var efendim ama onlar gelemez. Babam felçli, annem de hasta. Ne oldu kardeşimin başına bir şey mi geldi? Oldu ya. Bir saat önce kız kardeşinin bir diskotekte kendinden geçmiş bir halde bulduk. Neden peki? Eroin almış. Yanında da bir delikanlı vardı. O da aynı durumda. Delikanlı uyuşturucu satıcısıymış. Aman Allah'ım, inanamıyorum, eroin almış. Peki kendisi şu anda burada mı efendim? Hayır. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada kendisine uyuşturucu tedavisi uygulayacaklar. Peki hastaneye gitsem kendisini gösterirler mi bana? Hiç sanmıyorum kızım. Çünkü kardeşin yüksek dozda eroin almış. Yani biz kendisini hastaneye götürdüğümüzde hala baygındı. Siz en iyisi bir iki gün sonra gidip görün kendisini. Peki efendim, teşekkür ederim. Aklımı yitirmezsem iyi Mithat Bey. Neslihan karakola mı düşmüş ne? Fitnat'ta neler olduğunu öğrenmek için oraya gitti. Hala dönmedi. Delirmezsem iyi. Fitnat geldi galiba. Fitnat, sen misin kızım? Benim anneciğim. Ne oldu? Neden karakola çağırmışlar seni? Neslihan nerede? Anne, Neslihan... Ne oldu? Yoksa bir şey mi olmuş kızıma? Söyle Fitnat, ne oldu? Anne, Neslihan uyuşturucu kullanıyormuş. Ne? Ne dedin? Polis onu bir diskotekte eroinden baygın bir halde bulup hastaneye kaldırmış. Aman Allah'ım. Neler diyorsun sen kızım? Neslihan benim yavrum eroin mi içiyormuş? Hayır, hayır dayanamam bu kadarını artık. Dayanamam. Anne kendine gel. Anneciğim. Aman Allah'ım. Hiç hareket etmiyor. Anne. Anne. Anneciğim. Hayır olamaz. Ölemezsin lütfen ölme. Yalvarırım ölme. Anne. Fitnat. Oldu kızım. Baba. Babacığım annem öldü. Annem öldü. Nedir bu başımıza gelenler babacığım? Biz bunları hak ettik mi? Türkan ablam bir serserinin elinde. Neslihan uyuşturucunun kucağında. Sen felç mi? Annem öldü. Ben ne yapacağım tek başıma? Bu ne gelin? Daha akşam olmadı, bu saatte ışık mı yakılır? Şey, içerisi karanlık da hani güneş görmüyorum. Tabii ne de olsa bedava. Parasını siz vermiyorsunuz ya. Yıkıldınız başıma. İyiyim bakalım. Öyle söyleme anne, ruhum sıkılıyor. Bir de delilik çıkar başıma bakalım. Ruhu sıkılıyormuş. Kızım kafadan sakatsa git tedavi ol. Benim delilerle uğraşacak halim yok. Başımda bir tane var zaten. Sus ulan! Şimdi çarparım tokadı, gerizekalı velet! Tamam anne, affedersin. Bir daha ışığı yakmam. Selamlar. Bu ne be? Hepiniz de surat asık. Eve geldik, bir karşılayın değil mi? Sanki taş taşımaktan geliyor da karşılanmak istiyor. Suratı asık olan karın oğlum. Bütün gün böyleydi, ruhu sıkılıyormuş burada. Türkan, annem doğru mu söylüyor? Ben onun için söylemedim Ercan. Işığı yakmıştım da... Al bakalım. Demek ruhun sıkılıyor ha? Neden vurdun Ercan? Ben ne yaptım sana? Bir de konuşuyorsun. Niye sıkılıyormuş ruhun ha? Aklın dışarıda fink atmakta değil mi? Tabii öyle. Beni nasıl kandırdığını da unutmadım. Ben seni kandırmadım. Sen beni kandırdın. Ben seni sevmiştim. Zırlama. İş buldum sana. Yarın işe başlayacaksın. Bir arkadaşın konfeksiyon mağazası var. Gelen müşterilerin üzerine göre düzeltmeler yapacak birini arıyor. Yarın götüreceğim seni. Çalış biraz bakalım. O mağazada mı çalışacağım? Aklın fikrin gezmekte değil mi? Hayır efendim, gitmeyeceksin. Evde yapacaksın. Yarın oraya sadece konuşmak için gideceğiz. Götür tabii, çalışsın. Biraz eve yardım etsin. Gelip oturdu hiçbir şeysiz. Çeyiz mi getirdi bir tane? Merak etme ana. Çeyizimizi alacağız nasıl olsa. O kadar bedava değil bu işler. Bal gibi de verecekler. Merhaba Neslihan Hanım. Ben Doktor Faruk. Bugün nasılsınız? Neden yatırdınız beni buraya? Ben deli değilim. Evime gitmek istiyorum. Deli değil ama uyuşturucu bağımlısısınız Neslihan Hanım. Burada yatmak istemiyorum. Evime gitmek istiyorum. Hele bir iyileşin, o zaman göndeririz evinize. Sizi bir müddet burada misafir edeceğiz. Neden? Sizi uyuşturucu denen bu illetten kurtarmaya çalışıyoruz. Kısa bir tedaviyle altından kalkabiliriz. Çünkü daha çok yenisiniz. Gelin bana yardımcı olun. Kurtulun bu illetten. Önümüzde koskoca bir hayat var. Ne dersiniz? Boş ver doktor. Eğer bırakmak istesem ben bırakırım. Sana ihtiyacım yok. Şimdi benim öteki şikayetlerimi hallet. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor, midem bulanıyor, ter basıyor, ağzımın içi kuruyor. Bütün bu şikayetler uyuşturucudan Neslihan Hanım. Bu yüzden bana yardımcı olun da sizi iyileştirelim. Aileni düşün. Kim bilir ne kadar perişan bir durumda. Edebiyat yapmayı bırak doktor. Ben halimden memnunum. Bir an önce buradan çıkmam için ne yapmanız gerekiyorsa yapın da gideyim. Bak kızım, buradan çıkmanın tek yolu iyileşmektir. Eğer gitmek istiyorsan bir an önce iyileşmeye bak ve bizimle işbirliği yap. Ah halacığım, iyi ki geldiniz. Her şey öyle ani oldu ki. Anneciğim üst üste gelen felaketlere dayanamadı sonunda. Üzülme kızım, üzülme. Kader her şey Allah'tandır. Telgrafını alır almaz hemen eniştenle birlikte arabaya atlayıp geldik. Seni ve abimi bir müddet yalnız bırakmayacağız, merak etme. Sağ ol halacığım, Allah razı olsun sizden. Neslihan hangi hastanede yatıyor Fitne? Bakırköy Akıl Hastanesi'nde enişte. Hmm. Annemin ölümüydü, cenazesiydi derken kızcağızı ziyaret etmeyi bile unuttum. Gel, halanla baban otururken biz de seninle Neslihan'a gidelim. Durumu nasılmış öğrenelim. Neslihan nasıl alışmış uyuşturucuya? Bilmiyorum enişte. Sanırım arkadaş kurbanı oldu. Biraz da şımartılmış olmanın sonucudur bu. En küçüğümüz diye yüz verildi. O da başına buyruk oldu. Kader kızım, ne yapsan önüne geçemiyorsun. Sen ne yaptın okulu? Üniversiteye girmeyi düşünüyordun. 2 gün sonra sınavlar var enişte. Çok çalıştım ama bilmiyorum. Ne olursa olsun sınavlara gir kızım. Allah büyüktür. Bakarsın kazanırsın. Kazansam ne olacak ki enişte? Üniversiteye nasıl gidebilirim ki? Babam malulen emekli oldu. Bağlanan maaş komik denecek kadar az. Türkan yok. Neslihan ne olacak belli değil. Anacığım öldü. Babacığıma kim bakacak? Neslihan kardeşim. Fitnat, neredesin sen? Neden bugüne kadar gelmedin ha? Geçmiş olsun Neslihan. Ben Talat Yeniştir'im. Hatırladın mı beni? Beni çıkartın buradan. Eve gitmek istiyorum. Çıkartın beni. Sakin ol Neslihan. Doktorunla konuştum. İyileşmeden seni taburcu etmeyeceğini söyledim. Manyak o be. Beni iyileştirmek ona mı kalmış? İyileşmek istemiyorum ben. Buradan çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. İmdat. İmdat, kurtarın beni. Neslihan bağırıp da hastaneye ayağa kaldırma. Sus. Şu haline baksana, delirmiş gibisin. Anlaşılan Neslihan eroin krizine girmiş. İyiyim ben. Deli değilim. Abla, enişte, söyleyin doktora beni çıkartsın. Neler oluyor burada? Nedir bu sesler? İyi ki geldiniz doktor bey. Baksanıza kardeşimin durumu çok kötü. Aldırış etmeyin Fitnat Hanım. Her uyuşturucu bağımlısı aynı tepkiyi gösterir. 3 gündür uyuşturucu kullanmadı ya, kriz geçiriyor. Ziya, bizim hanıma iş verecektin. Geldik işte. Hoş geldiniz. Yenge elinden tercilik gibi ufak tefek dikiş işleri gelir değil mi? Evet, beceririm. Tamam o zaman. Bazı parçaların ufak tefek işleri oluyor. Onları onarıp getireceksin. Gelmişken hemen iş vereyim sana. Şu naylon torbanın içinde düzeltilmesi gereken yerler teyellenmiştir. Evde yapar getirirsin. Sana parça başına... Hop, o mevzuyu biz aramızda görüşürüz. Türkan, hadi sen eve git. Yolda oyalanayım deme, ayaklarını kırarım ha. Gelirken annen çarşıya uğrayıp bir şeyler almamı söylemişti. Tamam tamam, ne alacaksan al, sonra da doğru eve git. Hadi. Merhaba Türkan Hanım. Bu da kim? Eski nişanlım Vedat. Nasılsın Türkan? İyiyim Vedat Bey. Seni görünce başsağlığı dileyim dedim. Çok üzüldüm annene. Ne dedin? Anneme ne oldu ki? Haberin yok mu? Annen ölmüş. Ne? Annem ölmüş mü? Aman Allah'ım, şimdi sizden duyuyorum. Kimse bana bir şey söylemedi. Anneciğim. Ah abicim, ah sen bu hallere düşecek adam mıydın? Ah çileli abim benim, ah ah. Hadi, hadi aç ağzını da şu çorbayı içireyim sana, hadi. Aç bakayım. Hay Allah, kapıda çalınacak zamanı buldum. Kapıyı açıp geliyorum abi, dur. Evet, ne istediniz? Annem, ne oldu anneme? Nerede annem? Çekilin önümden. Dur bakayım. Dur, yoksa sen Türkan mısın? Evet, annem nerede? Öldüğünü söylediler, doğru mu bu? Evet, doğru küçük hanım, annen öldü. Aman Allah'ım, demek doğruymuş ha? Ben Mesude halanım. Tanımadın mı beni kızım, ben Mesude? Kusura bakmayın hala. Öyle perişan bir haldeyim ki. Çarşıda duydum annemin öldüğüne, inanamadım. Ama doğru. Senin yüzünden ölmüş anne. Şimdi de babanı öldürmeye mi geldin buraya ha? Allah'ım, benim yüzümden mi? baba. Baba doğru mu bu? Annem benim yüzümden mi öldü? Doğru mu bu baba? Sadece bu kadarla kalsa yine iyi. Küçük kardeşin Neslihan'ı da polisler uyuşturucu aleminde yakalamışlar. Niçin çocuklarsınız siz? Ne söylüyorsunuz siz? Neslihan uyuşturucu mu kullanıyormuş? Evet. Tımarhanede tedavi görüyor. Ah zavallı, talihsiz, bahtsız abicim. Çocukların hepsi yitip bitirmiş seni. Baba, ah. Baba ne olur affet beni, yalvarırım affet. Ha, görmüyor musun kızım? Aa, baban konuşacak halde değil. Onu ne hale sokmuşsunuz? Beni düşünme babacığım. Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Madem iyisin artık bu insanları rahatsız etme kızım. Mutlu olduğun o eve geri dön. Hadi bakayım. Kız ne bu halin? Nereden geliyorsun sen? Üzerime varmayın anne, moralim çok bozuk. Ne oldu kız, konuşsana. Yoksa yolda biri bir şey mi yaptı? Annem ölmüş. Ya başın sağ olsun. Kimden öğrendin? Çarşıda babamın bir arkadaşının oğluna rastladım. Bana başsağlığı dileyince öğrendim. Bunun üzerine eve gittim. Doğruymuş annemin öldü. Ne yapalım, ölmüş. Hepimiz öleceğiz. Hadi git odana da acınla baş başa kal. Selam. Hoş geldin oğlum. Türkan yok mu? Gelmedi mi daha? Az önce geldi. Yolda babasının arkadaşının oğluna rastlamış. Konuşurken ondan anasının öldüğünü öğrenmiş. Oradan eve gitmiş. Görme, suratı bir karış. Ya nerede şimdi o? Odada. Sen misin? Korkuttun beni Ercan. Annemin söyledikleri doğru mu kız? Annen ne söyledi ki? Benden ayrıldıktan sonra yolda babanın arkadaşının oğluna konuşmuşsun ha? Kimle konuştun? Neden gittin ananın evine? Neler söylüyorsun Ercan? Annem ölmüş. Onun için gittim. Bana ne de anan öldüyse iyi olmuş. Kovar mı beni evinden? Sen benim soruma cevap ver. Kimmiş o babanın arkadaşının oğlu ha? Babamın iş yerinden bir arkadaşı. Ailece tanırdık. Ya, demek öyle ha? Al bakalım. Al. Vurma Ercan. Kötü bir şey yapmadım. Ne olur vurma. Öldüreceğim lan seni. Şırfıntı. Sana erkeklerle konuşmak yok demedim mi lan ha? Vurma. Sus lan gerizekalı. Sus. Vurma. Yapma. Kardeşinden ne istiyorsun? Döveceksen beni döv. Allah hepinizin belasını versin. Ya ne oluyor? Sesiniz dışarılara kadar taşıyor. Taşarsa taşsın be. Sen karışma işimize anne. Kızma aslanım, sinirlenme civanım, yazıktır sana. Ananın bir malı var mıydı var ya? Kaldı mı bir şeyler sana? Neler söylüyorsun Ercan, zavallı daha önce. Bırak lan mezarlık edebiyatını. Beni evinden kovan kadın için Fatiha mı okuyacaktın? Gururlu adamım ben. Ondan kalan bir mal varsa almaya hazırsın. Bu nasıl gurursa. Ne diyorsun lan sen? Geberteceğim lan seni, öldüreceğim seni. Al bakalım. Al. Al. Kalk ayağa, kalk diyorum. Yenge. Kalk lan ayağa, kalk. Yenge. Yenge. Sus be gerizekalı, bağırıp durma paralarım şimdi seni. Hadi kenara çekil bakayım, bir şey oldu kadına. Hiç hareket etmiyor. Ne yaptın ulan, öldürdün mü yoksa kadını? Ben sadece vurmuştum biraz. Anne dinle bakayım kalbini. Sakın ölmesin bu. Çok şükür sadece bayılmış. Eğer ölseydi yanmıştı. Dua et de karın şikayetçi olmasın. Karakola gidersen asker kaçağı olduğun anlaşılır. Doğru askere götürürler seni. Git su getir de ayıltalım kadını. Talat, Neslihan'a annesinin öldüğünü söylediniz mi? Söyleyemedik Mesude. Uyuşturucu bitirmiş kızcağız. Söyleyip de daha da kötü olmasını istemedik. Ay yazık. Peki doktor ne diyor? İyileşinceye kadar hastanede tutmaya kararlı hala. Allah'tan Neslihan yeni başladığı için doktor tedavisi mümkün dedi. Allah yardımcısı olsun. Karnınız acıkmıştır. Sizlere yemek hazırlayayım. Sen bırak kızım, halan hazırlar. Yarın imtihanım var. Git ona hazırlan sen. Aa, ayol bu hengamede imtihan mı olurmuş? Devamlı baş sağlığı için gelen giden oluyor. Kimseleri tanımıyorum. Hem kızım, üniversiteyi kazansan bile nasıl okula gideceksin sen? Kim bakacak bu insanlara? Biri yatalak, biri esrarkeş. Allah büyüktür Allah. Bir işe girer çalışırım. Aynı zamanda da okurum. Rahmetli anacığımla babacığımın en büyük arzusu benim üniversiteyi okumamdı. Bana kalırsa gidip sizinkilerle konuşalım Türkan. Ne konuşacaksın Ercan? Delinin körünü. Neyi konuşacağım? Çeyiz işini. Ne ailem varmış be. Amma para göz insanlarmış ha. Ama kabahat senin. Kapıya dayanıp da verin benim çeyizimi diye diretseydin bak nasıl verirlerdi. Şimdi anan da öldü. Kim bilir neler kaldı sana. Anlamam ben. Hakkını isteyeceksin. Oğlum doğru söylüyor. Yemeyenin malını yerler. Yerler tabii ama ben yedirirsem. Gideceğim evlerine hır çıkartacağım. Yalvarırım gitme Ercan. Rahat bırak o insanları. Onlar şimdi acı içindeler. Hem annemin bir şeyi yoktu ki. Bir evimiz var, o da babamın üzerine. Boş versene sen. Mutlaka ananın üzerine de bir şeyler vardır. Gidip isteyeceğim. Kapı çalınıyor. Fitnat, mutfaktayım. Bakar mısın? Bakarım halacığım. Buyurun. Sen ha? Ne o baldız? Enişteni görünce şaşırdım bakıyorum. Ne istiyorsun? İçeri gireyim de ne istediğimi söyle. Hayır giremezsin. Çekil kenara. Bu eve girmek benim de hakkım. Bugüne bugün ablanın nikahlı kocasıyım. Selam. Fitnat, bu delikanlı da kim? Bu Türkan ablamın kocası Ercan enişte. Ya öyle mi? Buyur bakalım delikanlı. Derdin ne öğrenelim? Önce sen kimsin bey amca? Bu evde işin ne? Ben bu evin en büyüğüyüm. Türkan'ın eniştesiyim. Halasının kocasıyım. Ya iyi o zaman seninle konuşalım enişte bey. İstediğim öyle fazla bir şey değil. Kayınvalide sizlere ömür. Rahmetli sağlığında kızından her şeyi esirgedi. Çeyizini bile alamadık Türkan'ın. Çekip gider misin sen? Bir dakika Fitnat. Devam et delikanlı. Diyeceğim rahmetli kayınvalidenin herhalde bir şeyleri vardı değil mi? Benim hanım da lelek yavrusu değil elbet. Hakkımız neyse almak isteriz. Kimmiş gelen? Aa, bu da kim? Bu delikanlı Türkan'ın kocasıymış Mesudi. Ya öyle mi? Niye gelmiş bu eve? Bazı istekleri varmış ondan gelmiş. Evet hakkımızı istiyoruz. Karımın çeyizini, annesinden kalan mirastaki hakkını filan. Karımın payına düşen neyse verin de gideyim. Peki vermezsek ne yaparsın? Nasıl yani neden vermeyecek misiniz ki? Haksızlık olmaz mı bu? Ya sizin yaptıklarınız? Bu aileyi bu hale getirmeye hakkınız var mı? Bir dakika Fitnat. Bak delikanlı. Seni yeterince dinledim. Şimdi telefonu açıp polis çağırmadan önce bu evi terk et ve bir daha değil bu eve uğramak, bu sokaktan geçmeye bile kalkışmayacaksın. Ne yani? Aksi takdirde sana dünyayı zindan ederim. Bu insanları sahipsiz mi zannettin serseri? Benim kim olduğumu, söylediklerimi yapıp yapamayacağımı merak ediyorsan git bunu karına sor. Şimdi defol buradan hadi. Konuş lan, babanın evindeki adam kimdi ha? Neden bahsetmedin bana ondan? Kimin neyse o herif? Bana bak konuş yoksa döverim. Sen neden söz ediyorsun Ercan? Hangi adam o? Bilmezmiş gibi numara yapma bana. Babanın evinde bir herif vardı. Eniştem mi neymiş? Vursam yere yıkılacaktı moruk. Ne yaptı biliyor musun? Polisle tehdit etti beni. Sonra da kapının önüne attı. Kim lan o? Ha? Konuş. Kimin neyse o herif? Halamın kocası Talat enişte. Peki o ne karışıyor bu işlere? Bilmiyorum bir şey Ercan. Eniştemin eve geldiğini şimdi senden duydum. Ne iş yapar o herif? Benim kim olduğumu git karına sor dedi. Subay kendisi, albay. Ne? Subay mı? Desene taş duvara çarpmışız. Doktor bey, Neslihan'ın durumu nasıl? Tedaviye cevap veriyor mu? Evet. Çok direndi ama sonunda bizimle anlaştı. Durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Çok şükür Allah'ıma. Demek iyileşiyor ha? Evet. Böyle giderse yakında taburcu edeceğiz kendisini. Bundan sonrası ise çok önemli. Sevgiye, şefkate ve ilgiye ihtiyacı var kardeşiniz. Anladığım kadarıyla da bütün yük size düşüyor. Olsun. Kardeşim için elimden geleni yaparım doktor bey. Ne yapmam gerektiğini söyleyin yeter. Öncelikle annenizin ölümünü söylemeniz gerek. Bunu buradayken öğrenmesinde yarar var. Vereceği tepkilere karşı koyabiliriz. Allah korusun bu olay bizi başladığımız yere döndürebilir. Olur, kendisini alıştıra alıştıra söylerim. Nerede şimdi? Bahçede. Annem hala kızgın mı bana Fitnat abla? Ziyaretime hiç gelmedi. Ben gittiğin zaman iyileştiğimi, iyi bir kız olduğumu söyle ona olur mu? Neslihan, Annem öldü. Ne? Sen ne diyorsun abla? Öldü Neslihan. Maalesef olana bitene dayanamadı. Tansiyonu yükseldi ve beyin kanaması geçirerek öldü. Aman Allah. Mukadderat böyleymiş. Anneciğim. Zavallı anneciğim benim. O öldü ama senin iyi olmanı, onun istediği gibi bir kız olmanı bekliyor. Bunu başarabilir. İki kardeş el ele vererek bunu başarabiliriz, öyle değil mi canım? Evet abla. Başarabiliriz. Belki her şey için çok geç ama iyi bir kız olacağım, göreceksin. Tam annemin ve babamın istediği gibi birisi olacağım. Yemin ediyorum sana. Doktor çok yakında taburcu olacağını söyledi. Bir an evvel gel. Çok yoruldum ben. Babam evde hasta. Halamlar birkaç güne kadar gidecek. Senin çıkmanı bekliyorlar. Bekle beni ablacığım, geleceğim. Kardeşim, canım kardeşim benim. Türkan, kız. Efendim Ercan. Konfeksiyon mağazasından aldığın işi bitirdin mi? Az önce bitirdim. İyi o zaman, git parasını al da gel. Meteliğe kurşun atıyorum, hadi. Beraber gitseydik. İşim var benim, sen yalnız git. Bana bak, oyalanayım oyalanayım deme. Şerefsizim, ayaklarını kırarım ha. Duydun mu beni? Duydum Ercan. Affedersiniz Ziya Bey, ben geldim. Ercan'ın karısı. Vay, kimler gelmiş? Buyur yenge, odama geçelim. Sağ olun, oturacak kadar vaktim yok. İşleri getirdim. Ercan biraz rahatsız da. Yo, bir bardak çay içmeden yollamam yok, sizi. Yok, içmeyeyim. Hemen dönmem lazım. Ercan'ı doktora götüreceğim. Götürürsün be anam. Kocan hemen ölmüyor ya. Geç otur şöyle. Sigara vereyim mi? İçiyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Biliyor musun Türkan yenge? Senin gibi güzel ve alımlı bir karısı olduğu için Ercan'ı çok kıskanıyorum ha. Lütfen Ziya Bey, paramı verin de gideyim artık. Acelenle güzelim, veririz. Asma suratını, gül, başörtünü çıkart da şu güzel yüzünü bir görelim. Bakın Ziya Bey, ben... Hadi nazlanma kızım, nasıl olsa Ercan yok burada. Korkma, gel şöyle yanıma. Çok para veririm sana ha. Allah kahretsin seni. Sen ne biçim arkadaş mısın be rezil herif? Dur, paranı almadan nereye gidiyorsun? Kahveye gitmiyor musun? Para mı var ana? Artık bedava kahveye bile sokmuyorlar insanı. Hep böyle evde mi oturacaksın? Git iş ara bari. Türkan çalışıyor ya, yetmez mi? Bir de ben mi çalışayım? Ulan çalışıyor da bir kuruş parasını mı gördük be? Hah, geldi işte. Aldın mı kız parayı? Hayır, para mara almadım. Ne? Neden almadın? Ben sana giderken ne demiştim ha? Dur Ercan, bağırmadan önce beni dinle. O Ziya mıdır nedir? İyi bir adam değil o. Bana ne lan Ziya'dan? Sen parayı neden almadın onu söyle. Bana çok çirkin şeyler söyledi. Onun niyeti iyi değil Ercan. Ne varmış bunda? Ekmek yediğin kapı orası. Ne söylerse söylesin. Sana ne? Ben burada meteliğe kurşun atıyorum, hanımefendi parayı almadan geliyor. Söyledim sana Ercan. O adamın niyetini beğenmedim. Bana arkadaş olmayı teklif etti. Ne var bunda? Senin içinde fesatlık var kızım. Sen kötü düşünmesen onun öyle bir niyeti olmaz. Hem olmuşsa bile senin yüzündendir. Şimdi git parayı al ve gel. Başka laf istemem, hadi. Hayır, öldürsen bile ben oraya gitmem artık. Ne istersen yap. Senin korumadığın namusunu bundan sonra ben koruyacağım. Ne? Ne demek istiyorsun lan sen? Al bakalım kahpe, al. Sen nasıl olur da benimle böyle konuşursun lan? Ha? Kırayım mı kemiklerini ha, kırayım mı? Vurma diyorum, yeter artık, vurma bana, yeter. Geçmiş olsun Neslihan. Sağ ol Talat enişte. Evine hoş geldin kızım. Sanırım bir daha böyle aptalca şeyler yapmazsın artık. Hayır hala. Artık hayatı anladım. Aynı hatayı bir daha işlemem. Aferin sana. Böyle söylediğine sevindim. Evet kızlar, bizden bu kadar. İzin verirseniz biz gidelim artık. He? Sağ ol Talat enişte. Gelerek bize büyük destek verdiniz. Allah sizden razı olsun. Fitnat kızım, biz olmadan da yaşayabilirsiniz değil mi? Babanıza bakabilirsiniz değil mi? Merak etme halacığım, ayaklarımızın üstünde durmaya çalışırız. Şu zarfı da al kızım. Ne var burada enişte? Para var ama sakın itiraz etmeye kalkışma. Durumunuz ortada. Bu para sen işe girinceye kadar idare eder sizi. Çok daha fazlasını yapmak isterdim ama... Sağ ol Tayyat enişte. Sağ ol Mesude Allah. Allah ikinizden de razı olsun. Evet, yolcu yolunda gerek. Hadi Talat. Hadi. Ey abla, baş başa kaldık. Daha doğrusu 5 kişiydik, 3 kişi kaldık. Ne yapacağız şimdi? Yaşamaya gayret edeceğiz Nesla. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Maziyi düşünmeden, yaptığımız hataları düşünmeden, insanlara verdiğimiz zararı düşünmeden, bunun azabını çekmeden nasıl yaşayabiliriz abla? Ne olana çare bulabiliriz ne de öleni geri getirebiliriz Neslihan. Geçmişi düşünerek yaşayamayız. Ondan ancak ders alabiliriz. Doğru. Babamın durumu malum. O artık yatalak. Bakıma ihtiyacı var. Öte yandan karnımızı da doyurmak zorundayız. Bu yüzden ben bir iş bulup çalışacağım. Sen de babama bakacaksın. Bakarım ablacığım. Ama... Evet. İş bulup çalışacağım diyorsun. Peki ya üniversiteyi kazanırsan ne yapacaksın abla? Okumayacak mısın? Çalışacak mısın? Bilmiyorum Neslihan. Okumak en büyük arzum. Bunu rahmetli anacığımla babam da çok arzu ediyordu. Ama bu şartlar altında nasıl okurum bilemiyorum. Senin yerine ben çalışsam... Hayır. Çalışmak için senin yaşın henüz küçük. Bu yüzden sen okuyacaksın, ben çalışacağım. Hadi şimdi okullar tatil. Açıldığı zaman ne yapacağız? Ben okulda, sen işteyken babama kim bakacak? Merak etme, buluruz bir çaresini. Birisini tutarız olmazsa. Allah Allah. Kim bu alacaklı gibi kapıyı çalan? Aç bakalım Neslihan. Peki abla. Buyurun. Ah, sen misin enişte bey? Nerede ablanız olacak o şırfıntı ha? Nerede söyleyin. Hey ağır ol bakalım Ercan efendi. Kahveye girer gibi palas pandıras giremezsin bu eve. Bırak şimdi protokolü Valdız. Ablanız olacak o kadın nerede? Ne demek istiyorsun sen? Ablam senin evinde değil mi? Hayır, çekmiş gitmiş. Ne? Ablam gitmiş mi? Yani seni terk mi etmiş? Evet. Eğer bulursam dünyayı dar edeceğim o şırfıntıya. Bana bak, ikide bir de şırfıntı deyip durma ablamıza. Kim bilir ne yaptın da bunalttın, evden kaçırttın zavallıyı. Evet enişte bey, ne yaptın da ablam kaçtı? Hiçbir şey yapmadım. Sabahleyin çekip gitmiş. Nereye gitmiş? Ne bileyim ben be. Cehenneme gitti herhalde. Ama bulurum ben onu nasıl olsa. Nerede bulacaksın? Ablamın bizden başka tanıdığı yakını yok ki. Aman Allah'ım, başına bir iş gelmesin zavallının. Hemen polise haber verelim. Polis mi? Abi size ne ya? O benim karım. Siz ne burnunuzu sokuyorsunuz bu işe? Ben buraya geldim mi siz mi saklıyorsunuz diye sormaya geldim. Hem belki eve dönmüştür. Hayır, ablam buraya gelmedi. Buraya gelirse söyleyin ona karşıma çıkmasın. Onu öldüreceğim. Elimi kana bulayacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Dağ başı mı burası? Ablamı sahipsiz mi sandın be? Fitnat karakola gidin. Polise haber verin. İyi de karakol polis ne yapsın baba? Türkan ablam 20 yaşında. Ercan'ın resmi nikahlı karısı. Ama yine de müracaat edeyim. Şu Ercan serserisini bir sorguya... Saydık Erdoğan, baksana saat kaç oldu? Biliyorum karıcığım ama erken kalkamazdık. Sünnet olan yeğenimdi biliyorsun. Laf ederlerdi arkamızdan. Evet ama yarın sabah erken kalkıp işe gideceğiz. Kendime yeni bir sekreter arıyorum. Gazeteye ilan verdim. Yarın bürom dolup taşar. Ne yapalım? Biraz az uyuruz. Aa, o da ne? Şu ileride yolda bir kadın yatıyor. Görüyor musun? Aa, evet. Sakın ölmüş olmasın. Dur bakalım. Belki yardıma ihtiyacı vardır. Yaralı olabilir. Başımızı derde sokmayalım Erdoğan. Yaralıysa bizim çarptığımızı sanırlar. İyi de hanım, ya ölmemişse? Göz göre göre böyle bırakıp gidemeyiz. Gel benimle. Bak bakalım Suna. Kadıncağız yaşıyor mu? Bakayım. Hanım. Hanım iyi misin? Dönmem o eve. Ne dövüyorlar? Dönmem o eve. Dönmem. Şükürler olsun. Bir şey yok Erdoğan. Bacım. Yardıma ihtiyacın var mı? Dokunmayın bana. Dövmeyin beni. Korkma kızım, bizden sana zarar gelmez. Vormayın. Başına ne geldi bilmiyoruz ama gel seni evine götürelim. Hayır, hayır oraya gitmem. Eve gitmem. Beni döveceksin. Tamam, tamam, tamam. Gitmeyeceğim o zaman oraya. İstediğin yere götürürüz. Böyle gecenin bu vaktinde başına bin türlü iş gelir. Adın ne senin kızım? Bilmiyorum. Oraya gitmem. Annem öldü, ben de öldüm. Gitmem oraya, gitmem. Bu kadın aklını kaçırmış galiba Suna. Baksana garip şeyler söylüyor. Kızım hadi gel bin arabamıza. Nereye istiyorsan oraya götürelim seni. Ha? Uzaklara gideceğim. Annemin yanına gideceğim. Terk etmek istemiyorum. Korkma ama... kızım. Korkma. Korkmayın. Kimse dövmez seni. Hadi gel. Seni uzaklara götürelim olur mu? Çok uzaklara götüreceksiniz değil mi? Seni dövmeyeceksiniz. Tabii tabii uzaklara götüreceğiz. Hadi gel yani. Hadi gel. Evet, bu genç adamı siz mi getirdiniz? Evet doktor bey. Yarım saat önce yol kenarında yarı baygın bulduk. Deli gibiydi. Çaresiz hastanenize getirdik. İyi yapmışsınız. Bakalım nesi varmış. Gitmem o eve. Döveceksiniz beni. Merhaba. Gitmem diyorum. Neyin var kızım? Ne olur göndermeyin beni o eve lütfen. Gitmem diyorum korkma sizi. Kızım, korkma korkma. Kimse seni bir yere göndermeyecek. Burası hastane. Döveceksin buradayım beni. Yetkisin sen. Çok kötü biri beni hep dövüyor. Gitmeyeceğim. Bize de hep aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan biri bu zavallı ben kadına diyorum. Çok kötü davranmış. Galiba öyle. Adı ne senin kızım? Hadi adını söyle de seni sevdiğin insanlara kavuşturayım. Kimse sevmiyor. Olur mu? Olur mu öyle? Herkesin sevdiği birileri vardır. Ne bileyim çocuğu vardır, eşi vardır, kocası hayır, vardır. Hayır istemiyorum. Onu istemiyorum. Tamam tamam. İstemiyorum tamam, dedim size. Tamam sakin ol kızım sakin ol. Kimse seni istemediğin insanların yanına göndermeyecek. Ne yaptı sana? Söyle bakayım. Dövdü beni çok dövdü. Annemi öldürdü, babamı öldürdü, kardeşimi öldürdü, beni de öldürecek. Beni de öldürecek evet, diyorum tipik size. Tipik bir paranoya belirtileri. Kocası ya da ailesi çok kötü davranmış bu zavallıya. Dayak yemekten çok korkuyor. Tedavisi mümkün mü doktor bey? Elbette, tabii mümkün. Ama bunun için en azından sevgi dolu, ilgi dolu bir ortam gerek. Bu nedenle mutlaka ailesini bulmamız gerek. Biz burada gerekli tedaviyi yaparız ama... ona gerekli ilgi ve sevgiyi yeterince veremeyiz. Kim olduğunu bilmiyor musun? Hayır, arabamızı aldığımızda üzerine araştırdım ama kimliğini gösterecek en ufak bir şey bulamadım doktor bey. Neyse, siz görevinizi yaptınız. Bundan sonrası bizim işimiz artık. Gidebilir miyiz doktor tabii, bey? Tabii, tabii gidebilirsiniz. Şey doktor bey, size evet, kartımı bırakayım. Eğer kızcağızın ailesiyle ilgili bir haber alırsanız bize haber verebilir misiniz? Tabii, tabii veririz. Ne oldu abla? Karakol Türkan ablamla ilgili bir şey bulabilmiş mi? Maalesef Neslihan. Ama sevineceğim bir haber vereyim sana. Bizim şikayetimiz üzerine polis Ercan'ı sorgulamış ve asker kaçağı olduğunu öğrenerek yakalamış. Oh olmuş. Ailemizin başına gelen felaketlerin bütün müsebbibi odur. O serserinin yakalanması iyi oldu ama Türkan ablamdan hala bir haber yok Neslihan. Sence nereye gidebilir? Bilmiyorum. Türkan ablamın bizden başka hiç yakını yoktur ki. İnşallah başına bir iş gelmeden bulunur. Sen ne yaptın? İş için bir yere gitmiştin. Ne oldu? Söylemeyi unuttum. İşe aldılar beni. Sahi mi? Buna çok sevindim. Ne iş yapacaksın? Sekreterlik. Halkla İlişkiler Müdürü'nün sekreterliğini yapacağım. Ne zaman işe başlıyorsun abla? Yarın. Öyle heyecanlıyım ki Neslihan. Kıyafetim nasıl oldu? Düzgün değil mi? Saçlarımı topuz yaptım ama çok mu kötü oldu acaba? Eteğimin boyu nasıl? İşime uygun değil mi? Of abla kaç kere söyleyeceğim. Kıyafetin çok güzel. Saçların yakışmış. Eteğinin boyu da gayet iyi. Allah aşkına şu heyecanı at üzerinden artık. Ne yapayım? İlk defa çalışma hayatına başlıyorum Neslihan. Heyecanlanmamak mümkün mü? Saat kaç oldu? 8. Geç kalıyorum. Hemen gitmem lazım. Neslihan aman kardeşim bak babam sana emanet ona iyi bak tamam mı? Bir an bile başından ayrılma. Merak etme ablacığım ayrılmam. Hadi şansın açık olsun bol kazançlar. Sağ ol Allah ısmarladık Neslihan. Hoş geldiniz Fitnat Hanım. Yeni sekreterim sizsiniz demek. Evet efendim. Daha önce hiç çalıştınız mı? Hayır efendim. Liseyi yeni bitirdim. Niyetim üniversiteye girmekti. İmtihanlara girdim ama çalışmak zorunda kalınca... Neden çalışmak zorunda kaldın kızım? Ailevi nedenler efendim. Ablam nişanlıyken bir başkasına kaçtı. Üzüntüden babama felç geldi. Ardından kız kardeşim uyuşturucu kullanırken yakalanınca annem kahrından öldü. Bu da yetmiyormuş gibi kocaya kaçan ablam oradan da kaçmış. Sormayın işte her şey üst üste geldi. Çaresiz eve bakmak zorunda kaldım ben de. Ne kadar feci. Roman gibi adeta. Evet haklısınız roman gibi. Neyse, Allah büyüktür kızım. Üst üste gelen bu felaketlerden sonra umarım ferah kavuşursunuz. İnşallah efendim. Benim adım Suna. Yapacağın işi anlatayım. Burası senin odan. Hı hı. Benim odama giriş buradan olacak. Benim randevularımı, benim programımı kontrol edip ayarlayacaksın. Beni yapmam gereken şeyler için ikaz edeceksin. Anlaşıldı efendim. Yani benim elim ayağım olacaksın. Ne dersin, başarabilir misin? Elimden geleni yaparım Suna Hanım. Selam. Girebilir miyim? Elbette Erdoğan. Gel sana yeni sekreterimi tanıştırayım. Fitnat Hanım, bu bey kocam olur. Memnun oldum. Hayırlı olsun hanımefendi. Sağ olun efendim. Hayrola Erdoğan? Hiç işim yoktu. Hastaneye gidip şu kızcağızın durumunu öğreneyim dedim. Hangi kızın? Unuttun mu hayatım? Dün gece yolda bulduğumuz şu yarı kaçık kadın. Ha, hatırladım. Zavallı kadın. Ne oldu efendim? Dün gece Erdoğan'la sünnet düğününden dönüyorduk. Yolda yarı baygın bir kadın gördük. Delirmiş gibiydi. Perişan bir vaziyetteydi. Allah Allah. Adı neymiş peki? Fitnat Hanım. Öğrenemedik. Ezberlemiş gibi aynı şeyleri söylüyordu. Beni dövdüler, babamı öldürdüler, annemi öldürdüler, beni de öldürecekler diye sayıklayıp duruyordu. Çok da güzel hanım hanımcık bir kadındı. Yarası berisi yoktu. Orada da bırakamazdık. Arabamızı alıp akıl hastanesine götürdük. Zavallı. Kim bilir başından neler geçmiş ki. Devamlı beni dövmeyin, evime göndermeyin diye ağlıyordu. Affedersiniz. Şu kadını tarif edebilir misiniz biraz? Orta boylu, esmer, hafif çekik gözlü birisi. İlgini mi çekti Fitnat? Evet efendim. Az önce size söylemiştim ya, Türkan ablamın evinden kaçtığını. Ablanız evinden mi kaçtı? Evet Erdoğan Bey. Tarifiniz biraz ablama uyuyor da. O halde ne oturuyorsun kızım? Bizimle birlikte hastaneye gel de gör. Dün gece bulduğumuz kadın ablan mı değil mi anlarsın. İşi boş ver Fitnat. Ablan daha önemli. Hadi gel hastaneye gidelim. Hastada bir değişiklik var mı doktor bey? Maalesef Erdoğan bey. Durmadan aynı şeyleri söylüyor. Çok mutsuz olduğu, acı çektiği ve dayak yediği belli. Bunların tesiri altındayım. Bu genç hanım benim sekreterim doktor bey. O kadının ablası olduğunu sanıyor. Sahi mi? İnşallah öyledir. Bu odada yatıyor. Gelin benimle. İşte bakın. Ah, aman Allah. Bu o. Türkan ablam. Benim ablam bu. Tesadüfe bak. Şükürler olsun. Abla, Türkan abla benim Fitnat. Ya Rabbi, ne kadar değişmiş, zayıflamışsın. Adeta yaşlanmış. Konuş onunla kızım. Konuşturmaya bak. Bakalım seni tanıyabilecek. Türkan abla, ablacığım ben Fitnat. Tanımadın mı beni? Kimseyi sevmiyorum. Hiç kimseyi sevmiyorum. Kimse de beni sevmiyor. Beni hep dövüyorum. Babamı öldürdü, annemi öldürdü, beni de öldürecek. Zavallı kadıncağız. Abla, benim Fitnat, kardeşinim senin. Biz seni seviyoruz ablacığım. Seni çok özledik hayır, biz. Hayır, o eve gitmem. Öldürecek beni, dövecek. Abla lütfen. Bu kadar yeter kız. Üstelemeyin. Şu anda depresyon geçiriyor. Kimseyi tanıyacak halde değil. Ama hep böyle mi kalacak? Hiç iyileşmeyecek mi? Merak etmeyin, iyileşecek tabii. Kocası çok mu kötü davranıyordu kendisine? Bilmiyorum doktor bey. Ama Ercan iyi birisi değildi. Beş parası serserinin tekiydi. Onun gibi birisi insana her türlü kötülüğü yapar. Anlaşılan ablanıza bayağı eziyet etmiş. Zavallı yediği dayaklar yüzünden bu hale gelmiş. Adeta aklını kaçırmış kadın. İyileşir değil mi efendim? Elimizden geleni yapacağız. Ama ablanızın iyileşmesi biraz daha sizin elinizde tabii. Ne yapmam gerekiyorsa söyleyin doktor bey. Elimden geleni yaparım. Sık sık buraya gelin ve onunla ilgilenin. Yakınlık kurun. Sizi sevip de güvenirse eminim tanıyacaklar da. Tabii ki ilgilenirim efendim. Gidebilir miyiz? Evet ama dediğim gibi mümkünse her gün iş çıkışı uğrayıp ziyaret edin kendisini. Peki doktor bey. Suna Hanım kusura bakmayın. Daha ilk günden ailevi problemlerimi size aksettirmek istemezdim ama... Estağfurullah kızım, kusura bakma ne demek. Tam tersi, bulduğumuz kadının ablam olmasına çok sevindik. Sahipsiz diye öyle üzülüyorduk ki. Ablacığım, işteki ilk günün nasıldı? Boşver, Türkan ablamı buldum. Ne? Buldun mu? Nerede? Akıl hastanesinde. Aman Allah'ım, akıl hastanesinde mi? Yavaş konuş, babam duyarsa üzülür. İyi ama akıl hastanesinde ne işi var Türkan ablamın? Bunu ancak iyileştiği zaman öğrenebiliriz Neslihan. Şu an kimseyi tanımıyor. Doktor depresyon geçirdiğini söyledi. Depresyon mu? Evet, anladığım kadarıyla Ercan denen o yiğit ablama çok kötü davranmış Neslihan. Demek ablam bu yüzden evini terk etmiş ha? Sanıyorum öyle. Durmadan beni dövüyor, beni öldürecekler diye bağırıp duruyordu hastanede. Zavallı ablacığım. Onun bu duruma düşmesinin tek sebebi benim. Ercan'ı ben soktum aklına. Buluşmalarına ben yardımcı oldum. Kaçmasına bile ben yardım ettim. Meğer hem Türkan ablamı hem de ailemi felakete sürüklemişim de farkında olmamışım. Boş ver Fitnat, geçmişi unut. Kader kızım, alın yazısı. Bundan sonrasına bakalım. Türkan ablamın iyileşmesi için dua edelim. Peki Türkan ablam iyileşirse ne olacak? Yine evine geri mi dönecek? Asla, asla. Ölürüm de artık o itin evine yollamam ablam. Hele bir iyileşsin Türkan ablam. Ercan'dan boşatacağım onu. Yine eskisi gibi üç kız kardeş olacağız canım. Bir daha Türkan ablamı ziyarete ne zaman gideceksin abla? Doktor hemen her gün gelin ziyaret edin dedi. Ablamın bizleri sevmesi ve güvenmesi gerektiğiymiş. Ancak o zaman bizleri tanırmış. Yarın gidecek misin? Evet. O zaman iş çıkış saatinde gelin de birlikte gidelim abla. İyi ama babamı yalnız mı bırakacağız o zaman? Lütfen amcaya rica ederiz. Bir iki saatliğine başında oturur. Fitnat. Babam sesleniyor. Aa, buyur babacığım, bana mı seslendin? Türkan nerede bulundu mu? Evet bulundu babacığım. İyi miymiş? Evet çok iyiymiş babacığım. Sağlığı filan gayet iyi, merak etme. Kocasıyla tartışmış biraz ama şimdi iyi, çok iyi. Aman iyi olsun. Türkan ablam çok mu kötüleşmiş abla? Görünce anlarsın. Zayıflamış, gözlerinin altı morarmış. Her haliyle çileli mutsuz bir hayat yaşadığı belli oluyor. Hep o Ercan serserisinin yüzünden oldu bunlar. Merak etme. O için hakkından Allah gelecektir. Eminim buna. İşte odası burası. Gördün mü? Aman Allah'ım. Ne kadar değişmiş. Türkan abla. Türkan ablacığım. Gelmeyin. Yaklaşmayın yanıma. Korkma ablacığım. Gelmeyin diyorum size. Kız kardeşleriniz. Hatırlamadın mı bizi abla? Abla. Abla bak. Ben Neslihan. En küçük kardeşin. Unuttun mu? Beni çok severdin. Hayır. Ben kimseyi sevmiyorum. Kimse de beni sevmiyor. Beni dövüyorlar. Beni öldürecek. Korkma ablacığım. Biz senin yanındayız artık. Hayır. Yine bir araya geldik. Hayır. Seni kimse dövemez. Kimse kötülük edemez sana artık. Dövdüler beni diyorum. Babamı öldürdüler. Annemi öldürdüler. Şimdi beni öldürecekler. Görüyorsun ya Nezle. O Ercan denen serseri ne hale sokmuş ablamızı. Gözlerinin altındaki morluklar bile onun eseri. Adi herif. Hiç acımadan nasıl dövmüş karısını. Ablam. Türkan ablam. Neslihan, Türkan iyi mi? Gördünüz mü onu? Gördük babacığım. Çok iyi. Sana da selamı var. Karnın acıktı mı? Yemeğini yedireyim mi? Yedir. Tamam, şimdi hazırlarım. Ah, unuttum, evde ekmek kalmamıştı. Seni 5 dakika yalnız bırakacağım babacığım. Bakkaldan ekmek alıp geleyim, olur değil mi? Ekmekler de sıcacık. Şimdi eve gider babama yediririm. Neslihan. Neslihan. Bu da kim? Ah, beni uyuşturucuya alıştıran garson bu. Erdal, ne oldu sana? Ben çok fenayım Neslihan. Bana yardım et. Ne olur yardım et. İyi ama ne oldu? Neyin var senin? Ben ölüyorum Neslihan. Az önce şırıngayla eroin yaptım kendime. Aman Allah'ım. Erdal! Erdal! İmdat! Koşun yardım edin! Hey, ne oluyor? Adam ölüyor! Ne oluyor? İmdat! Ne oluyor, bir bakın! Koşun yardım edin! Ölmüş mü? Arkadaşın mı senin bacın bu adam ha? Evet. Yani hayır. Artık değil. Değil. Polise haber vermek gerekiyor. Biriniz bakkaldan telefonla polisi arasın. Çabuk olun. Evet. Bugünkü randevularımı söyler misin Fitnat? Söyleyeyim Sunay Hanım. Saat 11'de Müşfik Bey'le randevunuz var. Öğle yemeğine Kadınlar Derneği Başkanı Müberra Hanım'a davetlisiniz. Hı hı. Affedersiniz. Efendim. Evet, Fitnat Yaşar benim. Ne? Ne dediniz? İyi ama neden? Sahi mi? Aman Allah'ım. Tabii hemen geliyorum. Ne oldu Fitnat? Karakoldan aradılar. Kız kardeşim Neslihan karakoldaymış. Aa, neden? Ne olmuş ki karakola düşmüş? Size söz ettiğim kardeşimi uyuşturucuya alıştıran Erdal adında o garson çocuk ölmüş. Öldüğü zaman Neslihan da yanındaymış. İyi ama Neslihan hala onunla görüşüyor muymuş? Bilmiyorum, sanmıyorum. Görüşseydi haberim olurdu. Şu anda şok olmuş bir durumdayım. İzin verirseniz karakola gidip bu işi hemen öğrenmek istiyorum. Tabii tabii, git kızım. Benim yapabileceğim bir şey olursa ara beni. Çevrem geniş. Sağ olun Suna Hanım. Allah razı olsun. Ya ama komiser bey, garsonun ölümüyle kız kardeşimin ne ilgisi var ki? Bakın bayan, Erdal denen o sabıkalı uyuşturucu satıcısı yüksek dozda eroin alarak ölmüş. Tabii ki öldüğünde yanında bulunan insanları sorgulamak görevimiz. O sırada Erdal'ın yanında Neslihan varmış. Peki bu suç mu komiserim? Kardeşinizin sabıkası varmış. Eskiden o da uyuşturucu kullanıyormuş. Bu yüzden onu tahlil için hastaneye gönder. Bakın, kardeşim uyuşturucu müptelası değil. Eskiden kullanmıştı ama tedavi oldu, iyileşti. Şimdi temiz o. Lütfen serbest bırakın. İçeride tutarak onu tekrar o uyuşturucu dünyasının batağına atamayız. Merak etme kızım. Eğer kız kardeşin suçsuzsa onu serbest bırakırız. Biraz zaman ver bize. Peki şu anda nerede, görebilir miyim onu? Sorguda. Narkotik dedektifleri sorguluyor onu. Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut faresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye bırakıp gittiğin günden beri yaralı kalbimle öylesine seni beklemekteyim. Hani bir gün olsun sen de gelir de bir gün olsun beni seversin diye. Uyuşturucuyu bıraktın. Erdal'ın yanında işin neydi? Söyledim size polis bey. Ekmek almak için bakkala gitmiştim. Orada dışarıda gördüm onu. Arsada yatıyordu. Yalvarırım beni bırakın. Babam felçli. Evde yalnız bıraktım onu. Yalan söylüyorsun. Erdal'a eroini sen verdin, öyle değil mi? Hayır, ben niye vereyim? O hem içiyor hem de satıyordu. Beni o alıştırmıştı uyuşturucuya. Ben tedavi oldum, iyileştim. Bıraktım. Bugün tesadüfen gördüm Erdal'ı. Bak kızım, uğraştırma bizi. İtiraf et de sen de kurtul, biz de kurtulalım. Eroini kimden alıyordun? Adını ver bize. Kimseden almıyordum. Benim bu işlerle bir ilgim yok. Allah aşkına bir son verin bu işkenceye. Babam felç hastası. Onu evde yalnız bırakmıştım. Bırakın da gideyim. Buyurun. Evet. Evet. Anlaşıldı efendim. Emredersiniz efendim. Şansın varmış kızım. Kan tahlillerin temiz çıkmış. Uyuşturucu izine rastlanmamış. Şükürler olsun Allah'ım. Söylemiştim size. Gel benimle. Nereye götürüyorsunuz beni? Merak etme, serbestsin. Ablan komiserin yanında. Oraya götürüyorum seni. Suçladılar. Ölen Erdal'a uyuşturucuya benim verdiğimi söylediler. Öyle korktum ki ablacığım. Korkma, ağlama güzelim, geçti. Bak suçsuz olduğunu anlaşıldı işte. Sil hadi gözyaşlarını, üzülme artık. Tabii söylemiştim size, suçsuzsa serbest kalır demiştim. Hastaneden gelen raporda kız kardeşiniz temiz çıkarken ölen garsonun yüksek dozda eroin aldığı belirlenmiş. Ablacığım hemen eve gidelim. Babamı yalnız bırakmıştım. Bir şey olursa vicdan azabından kahrolurum. Ölürüm. Korkma canım. Lütfü amcaya telefon edip durumu anlattım. Biz gelinceye kadar babamın yanında bekleyecek. Hadi ağlama. Gelecek bizim için güzel ve aydınlık olacak. Bütün bunlar bizim için bir imtihan. Okumak istiyorum abla. En sonuna kadar okumak, doktor olmak, avukat, hakim olmak istiyorum. Hayatım boyunca uyuşturucuyla savaşmak istiyorum. Göreceksin, azmedeceğim ve olacağım. Olacaksın güzelim. Allah'ın izniyle olacaksın, inanıyorum buna. Senin okuman için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum sana. Sağ ol ablacığım. Hadi gidelim artık. Sen doğru eve babamın yanına git. Ben de Türkan ablamı bir ziyaret edeyim. Bakalım bir gelişme var mı? Abla, ben geldim. Ben Fitnat. Hayır, üzerime gelme. Dövme beni. Yalvarırım, vurma. Abla, ben kız kardeşinim senin. Merak etme, kimse dövemez seni. Sana babamdan, Neslihan'dan selam getirdim. İkisi de seni çok özlediler. Eve geleceğin zamanı hasretle bekliyoruz abla. Ama ben annemi öldürdüm. Annemi öldürdüm diyorum. Babamı da öldürdüm. Şimdi de beni öldürecekler. Hayır, sen kimseyi öldürmedin. Ne olduysa kader abla. Bunun için ne kendin ne de başkasını suçlama. Toparlan, kendine gel. Seni artık kocanın evine göndermeyeceğiz. Bizimle kalacaksın. Bizim eski evimizde kalacaksın. Biz seni çok seviyoruz ablacığım. Fitnat sen misin? Abla. Ablacığım tanıdın beni. Tanıdın, evet benim Fitnat'ım ben. Fitnat kardeşim. Ablam benim. Ablacığım. Ne olur kendine gel artık. Geçmişi unut. Kocanı unut. Yaşadığın acı dolu günleri unut. Bize dön, evimize dön. Yine eskiden olduğu gibi birlikte yaşayalım abla. Eskiyi nasıl geri getirebiliriz ki Fitnat? Babam felç. Annem öldü. Ben mahvoldum. Umutlarım. Hayallerim. Bizi parçalandı. Bunun için kendini suçlama ablacığım. Geçmişe sünger çekmek zorundayız. Anamız öldü. Vadesi bu kadarmış. Babamız felçli. Hiçbir zaman düzelmeyecek ama yine de seni evde görünce sevineceğine, mutlu olacağına eminim. Gel sizle. Sen beni affedebilecek misin? Ben kimim ki seni affedeyim abla? Affetmek büyük Allah'a mahsustur. Oh oh, maşallah maşallah. Hastamız bugün nasıl bakalım? Doktor, ablam iyileşti, kendine geldi, beni tanıdı, her şeyi hatırlıyor artık. Biliyorum Fitnat Hanım, biliyorum. Deminden beri sizi izliyorum. Her şeyi gördüm ve duydum. Ablanızın durumunda büyük bir gelişme başladı. İyileştiğine göre ablamı evimize götürebilir miyim artık doktor bey? Henüz değil. Bir zaman daha burada kalsın. Daha sonra taburcu ederiz. Yok, gitmem. Gitmem. Beni öldürecekler. Beni dövecekler. Aman Allah. Yine başladı doktor bey. Korkma kızım, korkma. Bu durumdaki bir hasta hemen iyileşmez. Benim. Çünkü şu anda onun şuur altında hala dayak yeme korkusu var. Zihni bazen açılıyor, bazen kapanıyor. Ama her şeye rağmen seni tanıyıp seninle konuşması çok umut verici. Neslihan, Fitnat ablan nerede? Türkan ablamı ziyarete gitti baba. Birazdan gelir. Geldi galiba. Aman Allah'ım. Ercan sen ha? Söyle nerede o? Kimden bahsediyorsun enişte bey? Çekil kenara, içeriye bakacağım. Hey kendine gel. İzinsiz giremezsin evimize. Vay vay vay. Bak sen. Görmeyeli dilin bayağı büyümüş senin. Eskiyi ne çabuk unuttun kızım. O zamanlar enişte diye peşimden ayrılmazdın. Bakıyorum da o muşmula suratlı kardeşin değiştirmiş seni. Ne var? Ne istiyorsun? Türkan ablamı arıyorsan yok, hastanede yatıyor. Ne hastanesi? Türkan'ın hastanede işi ne? Anlamamış gibi davranma. Zavallı ablama ne yaptıysan hastanelik etmişsin. Hadi be, hangi hastanede yatıyor? Akıl hastanesinde. Ne yaptın da aklını kaçırttın ablamın? Kim bu gelen? Fitnat ablam olmalı. Geldim işte. Aa, ne işi var bu serserinin burada? Bana serseri deme. Az önce geldi. Sen geldin sanıp kapıyı açtım. Zorla içeriye girdin. Ne var, ne istiyorsun? Karımı istiyorum. Türkan benim nikahlı karım. Niye arıyorsun? Çalıştırmak için mi, dövmek için mi, hakaret etmek için mi? Orası seni ilgilendirmez. Nikahlı karım değil mi? İstediğimi yaparım. Artık karım filan değil. Bitti o iş. Nasıl bitermiş? Basbayağı bitti işte. Sen ne biçim adamsın be? Ablamın içine düştüğü durumdan sen sorumlusun. Onu bu hale sen getirdin. Zavallı şimdi ruh hastası. Öyle bile olsa sana ne? Ablam akıl hastası olduğu için velayeti benim üzerimde. Ve ben de onu senden boşatacağım. Olmaz öyle şey. Kim demiş ki? İnanmıyorsan polise gidelim, onlar söylesin. Hadi. Ama o benim karım. Artık değil. Boşanacak senden. Bir an önce senden kurtulmak zorunda. Hem söylesene, senin ne işin var burada? Sen asker kaçağı değil miydin? Seni askere almamışlar mıydı? Ben izinli geldim. Ay yok canım. Kimi kandırıyorsun sen bakayım? Asker kaçağı olarak askere alınan adama bu kadar kısa zamanda izin mi verilirmiş ha? Mutlaka kaçmışsındır sen. Neslihan, çabuk polisi ara hemen. Tamam. Bir yeri aramayın. Ablamdan boşanacak mısın? Evet, boşanacağım. Zorlukta çıkartmayacağım. Hadi eyvallah. Ucuz at. Öldüreceğini düşündüm. Serserinin teki yapar mı yapar. Aferin be Fitnat abla. Bayağı cesaretliymişsin. Korkulur yani senden. Kaplan gibiydin ha. Söz konusu ailen olunca onları teker teker sorumluluklarını omuzlarında hissedince sen de olsan kaplan gibi olursun kızım. Türkan ablam nasıl? Durumunda düzelme var mı? Allah'ıma şükürler olsun, sonunda dualarımı kabul etti. Türkan ablam bugün beni tanıdı, benimle konuştu. Tam değilse bile durumunda düzelme başladı. Sahi mi? Harika bir şey bu. Doktor ne diyor peki? Biraz daha kalsın, sonra taburcu ederiz dedi. Biliyor musun, kaçtığı günden beri hep onun için dua ettim Neslihan. Senin için de, uyuşturucu bağımlılığından kurtulman için de ettim. Şükürler olsun, dualarımı kabul etti Rabbimiz. Fitnat. Buyurun Suna Hanım. Sabahtan beri çalışıyorsun. Biraz mola ver kızım. Ama temize çekilmesi için verdiğiniz notları daktilo ediyordum. Acelesi yok. Ağır ağır yap. Türkan ablan nasıl? Durumunda bir düzelme var mı? Var efendim. Artık beni tanımaya başladı. Kardeşi olduğumu biliyor. Zaman zaman dayak yeme korkuları gelip aklına saçmalıyor ama eskisinden daha iyi durumda. Hadi gözün aydın. Herhalde yakında taburcu ederler. Sanıyorum. Doktor biraz daha kalsın dedi ama sonra taburcu ederiz dedi. Peki ya Neslihan, baban, onlar nasıl? Onlar da iyi Suna Hanım. Elimden geldiğince hepsine koşuşturmaya çalışıyorum. Şaşıyorum sana Fitnat. Bu yaşında anaç bir tavuk gibi hepsini kanatlarının altına almış, sevgi ve şefkat içinde bakıyorsun onlara. Aferin kızım. Eminim Allah bu yaptıklarını karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de alıp başımı gitseydim ne olurdu sonra Suna Hanım? Mecburum. Babam felçli yatalak. Neslihan daha çok genç, tedavisi yeni bitti. Türkan ablamsa o hepimizden daha kötü durumda. Anladığım kadarıyla koca evinde çok acılar çekmiş, işkenceler yaşamış. Aileyi benden başka ayakta tutacak kimse kalmadı. Peki ya okullar açılınca ne olacak Fitnat? Neslihan okula gidecek, sen işe, babanıza kim bakacak? Bütün umudum Türkan ablamda Suna Hanım. Eğer o zamana kadar iyileşirse babama o bakacak. Olmazsa bir bakıcı tutacağım. Peki ya sen? Üniversite sonuçları postaya verilmiş. Ya kazanırsan ne yapacaksın? Üniversiteye gidecek misin? Bilmiyorum efendim ama bu şartlar altında evimizin reisliğini ben yaptığıma göre herhalde gidemem. Hadi Neslihan, elini çabuk tut biraz. Türkan ablam bavulunu hazırlamış, bizi bekliyordur şimdi. Tamam ablacığım, taşlarımı tarıyorum. Birazdan hazır olurum. Fitnat. Efendim babacığım. Türkan'ı getirin. Merak etme babacığım, getireceğiz. Artık o eve kocasının yanına gitmesin. Gitmeyecek babacığım, asla gitmeyecek. Türkan ablamız bizimle kalacak. Biz üç kız kardeş. Hep senin yanında olacağız. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Evet, ben hazırım. Gidebiliriz abla. İyi, giderken Lütfü amcaya haber verelim de biz gelinceye kadar babamın yanından ayrılmasın bari. Fitnat, Neslihan, kardeşlerim benim. Türkan abla, ablam benim. Canım ablacığım. Sizleri öyle özlemişim ki bilemezsiniz. Seni böyle iyi görmek ne kadar güzel ablacığım. Doktor iyileşti mi ve evime gidebileceğimi söyledi Neslihan. Ama kocanın evine değil, bizim evimize abla. Artık o seni mutsuz eden insanların arasına dönmene izin vermeyeceğiz. İyi ama ya Ercan? O benim kocam. Ya zorla götürmeye kalkarsa? Merak etme, Ercan hiçbir şey yapamaz. Fitnat ablam onu öyle bir korkuttu ki değil bizim eve, sokağımızdan bile geçemez artık. Hayır, dövecek. Annemi öldürdü o. Şimdi beni de öldürecek. Allah, yine saçmalamaya başladı. Abla, abla kendine gel. Korkma Neslihan. Doktor Şuur Hasan'dan atıncaya kadar eski günlerini hatırlayabileceğini söylemişti. Alışacağız buna. Abla, Türkan abla korkma, bak bizimlesin. Biz yanındayız ablacığım, lütfen. Neslihan, siz burada mısınız? Buradayız ablacığım. Koca evindeki günleri düşünme abla. Yakında artık serbest bir kadın olacaksın. Serbest mi? Nasıl yani? Ercan'dan boşanıyorsun. Önümüzdeki hafta mahkemen var. Mahkemeyi Ercan açtı. Şükürler olsun. Yani o kabus dolu evliliğim artık sona mı erecek Fitna? Evet ablacığım. Hadi hazırsan gidelim artık. Bir dakika. Ya babam? Peki onun karşısına hangi yüzle çıkacağım ben? Merak etme. Babam her şeyi unuttu abla. Dört gözle senin eve dönmeni bekliyor. Baba, babacığım, canım babam, baba. Beni affedebilecek misin babacığım? Sana ve kardeşlerime o kadar kötülük ettim ki. Başınıza gelenlerin tek sorumlusu benim. Maziyi karıştırma abla, her şey geçmişte kaldı. Artık bundan sonrasına bakalım. İşte üç kız kardeş bir aradayız. Babamız da yanımızda. Evet ama ya annemiz? O öldü. Ne ağlamak, ne pişmanlık. Annemizi geri getirmez Türkan abla. Fitnat ablam doğru söylüyor Türkan abla. Geçmişi ve hatalarımızı düşünerek hayatımızı kahretmeyelim. Önümüzde bizi bekleyen uzun bir hayat var. İstikbalimizi düşünelim. Haklısınız. En iyisi ben bir işe girip çalışayım. Böylece ailemize katkıda bulunurum. Hayır abla. Sen daha hastalıktan yeni kalktın. Ayrıca tam da düzelmedin. Hem ben çalışıyorum. Ayrıca az da olsa babamızın emekli maaşı var. Geçinip gideriz. Sen biz evde yokken babamıza bak yeter. İyi ama bir hafta sonra okullar açılacak. Neslihan'ın kıyafeti, çantası, kitapları, defterleri. Sonra sen de okula gideceksin. Bütün hayallerin üniversitede okumak değil miydi? Eskiden de o abla. Şimdi artık hayalini bile kuramıyorum. Şimdi benim tek istediğim Neslihan'ın okuması, senin iyileşmen ve babamın bakımı. Merak etme Fitnat abla. Emeklerini boşa çıkartmayacağım. Okuyacağım. Hem de sonuna kadar okuyacağım. İnşallah canım. Ben açarım. Bu senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık Fitnat. Senin okumaya ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Sabahlara kadar üniversite imtihanlarını hazırlanıyordun. Şimdi bizler için bundan vazgeçmemelisin. İyi de abla, kazanıp kazanmadığın belli bile değil. Hele bir sınav sonucum gelsin de. Fitnat abla, müjde! Öğrenci seçme yerleştirme sınavı ile ilgili mektup geldi. Aç bakalım, üniversiteyi kazanmış mısın? Ver bakayım. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum, kazanmışım. Kazandın mı? Hangi fakülteyi kazanmışsın abla? Yo. Ne kazanması? Hiçbirini kazanamamışım çocuklar. Olamaz. O kadar da çalışmıştım. Üzüldüm abla. Boş verin be. Hayat böyle işte. Kimi zaman sevindirir insanı, kimi zaman da üzündür. Hem üniversiteye gidememek hayatın sonu değil ya. Bakın, biz üç kız kardeş yine bir aradayız. Babamız da sağ. Sıcacık bir de evimiz var. Mutfakta pişen aşımız var. Bütün bunlar bizi mutlu etmez mi? İkindi okunuyor Fitnat abla. Evet. Hadi abdestimizi alıp ikindiyi kılalım Neslihan. Neslihan, sen namaz kılmaya mı başladın? Evet Türkan abla. Eskiden namaz kıldığı için, her işini duayla yaptığı için Fitnat ablamla alay ederdim. Ama şimdi ona hak veriyorum. Neden? Bunu ibadet etmeyen bilemez Türkan abla. namaz kılıp dua ettikçe içimin rahatladığını, dertlerime derman bulduğumu ve en önemlisi de her duadan sonra Yüce Yaradan'ın benim yanımda olduğunu anlıyor ve kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Bekleyin, ben de abdest almaya geliyorum. Türkan abla, sahi mi? Evet canım. İyi ama sen ne zaman başladın namaz kılmaya? Ercan'la evlendikten sonra, biliyor musunuz, koca evinde çok çileler, çok kahırlar çektim çocuklar. Oradaki hayatım Türk filmindeki ucuz senaryolar gibiydi. O berbat evi silip süpürdüğüm yetmiyormuş gibi devamlı hakaret görüyor, dayak yiyordum. Beni koruyacak, güvenebileceğim bir tek kişi bile yoktu. İşte o zaman Yüce Allah'a sığındım ve namaza başladım. Bir başkası olsaydı benim kadar bile dayanamazdı. Ama beni ayakta tutan Allah'a olan inancım ve dualarım oldu. Hadi kızlar, namazı hep birlikte kılalım.